Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 10 Haziran Cuma. Yıl 2011. Ay 6. Gün 161. Hızır 36. 1432 Hicri Recep 8. 1427 Rumi Mayıs 28. Ülker Doğumu Fırtınası. Dünya Sinemalar Günü. Günün malumatı. Baykal Gölü. Dünyanın en derin gölüdür. Derinliğinin 1500 metreden derinliği 1500 metreden fazladır. Sadece bir nehir, Angara Nehri, bu gölün suyunu boşaltır. Fakat buna karşın 336 nehir göle dökülür. 1950'lerde Baykal Gölü'ne hiç nehir dökülmese bile Angara Nehri'nin gölü ancak 500 yılda boşaltacağı hesap edilmişti. Fakat bugün maalesef yanlış sulama politikaları nedeniyle Baykal Gölü kuruma tehlikesi içindedir. Yemek listesi gün 161. Sahanda yumurta, zeytinyağlı karışık dolma, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Son haftanın son Açık Gazetesini de açılışını yapıyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Shirley Owens'a da bir günaydın diyelim. 1941'de bugün doğmuştu ve kendi adıyla anılan çok tanınmış bir grubun da elemanlarından biri The Shirelles grubu. 1941'de bugün doğmuştu söylediğimiz gibi. Ve çok uzun bir dönem benzersiz bir sadaya yol açacak olan kızlar gruplarının en önemlisi sayılabilir. The Shirelles, onların Dedicated to the One I Love adlı parçasıyla da açılışımızı yaptık. Bugün aynı zamanda Shirelles grubundan çok genç yaşta hayatını kaybeden Eddie Mickey Harris'in de ölüm yıl dönümü. 1982'de hayata veda etmişti. 1940 doğumlu kendisi, 42 yaşında ölmüştü. İkisini birden de bu şekilde anmış oluyoruz. Birini doğum gününde, birini de ölüm yıl dönümünde. The Shirelles. Evet, günün haberlerine bakalcım bakacak olursak şimdi nedir vaziyetimiz? Sıcak hava dalgaları ve anormal iklim olaylarından da azıcık bahsedelim. Dün Kanada'da çok ciddi bir şey olduğunu söylemiştik. Son kayıtlara geçen sıcaklık rekorunun kırıldığını ve şey de ekleyelim onlara. Başkent Ottawa'da 43 santigrat dereceye çıkmış. Kanada'dan bahsediyoruz. Doğrusu bayağı ürkütücü bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'nden de büyük bir sıcak, öldürücü sıcak hava dalgasının 3. gününe girdiği haberi vardı dün. National Public Radio'da, NPR'dan aldığımız bir haber. Fakat bilim insanları demişler ki yani hafta sonuna doğru yağmur ve serin hava gelecek demişler ama çok önemli yeni bir araştırmadan, Stanford Üniversitesi'nden, alışılsa çok iyi olur demişler. Görülmemiş derecede büyük sıcaklıklar yüzyıl ortalarında kasıp kavuracak ortada demişler. Belki bu sefer özet değil de bununla yetinerek çıkalım diyorum. Stanford Üniversitesi'nden Noah Diffenbaugh ve Martin Scherer'in analizleri. Yani en serin sıcaklar bile 1900'lerde yaşanan en sıcak yazlardan daha sıcak olacakmış. Böyle de bir ayarlama yapmışlar. Noah Diffenbaugh'un yaptığı bir araştırmayı da daha önceden hatırlıyorum. 2006 yılında galiba yapmıştı ve 2 aylık 40 derecenin üzerinde sıcaklar olacağını, mesela Tel Aviv, Burdur, Isparta gibi yerlerde modellemesinde söyledi. 2 ay boyunca orada o şekilde yaşanabilir mi bilmiyorum. Ama hemen rahatlatıcı haberi de bir kez daha hatırlatalım. Klimalı ceket icat edildi. -40 derecede olduğu gibi çok sıcak havalarda da peltiye plastik levhalarla halloluyormuş iş. Bir kere daha hatırlatayım. Klimalı ceketi alabilecek olana zaten bir etkisi olmayacak bu iklim değişikliğinin falan gibi. Sadece o alabilecek olanların sayısında ciddi bir azalma öngörülüyor. E artık o kadar olur. Onlar da niye herkes alamıyor mu? Kaç yok para? Öyle olmayacak. İşte bugün hani eşitsizlik falan diyoruz ya, bu maalesef işte bu da hani kötü bir etki ama iklim değişikliği de eşit vurmuyor. Küresel eşitsizlikte zaten en kötü olanları en kötü şekilde vuruyor. Evet. Doğru bu. Şeyde de BP'nin bu yol açtığı kirlenmeden sonra Meksika Körfezi'nde çok hoşa gitmeyecek bazı gerçekler ortaya çıkmış. Yeni bir araştırmalar dizisi çıkmış. Ve görünmemiş bir yaygınlıkta kimyasalların yol açtığı hastalıklar ortalıkta kasıp kavuruyormuş. 130 binin üzerinde insan dava açmış durumda. Yeni hastalıklar dolayısıyla. Zaten oradaki hani petrol fışkırmasını, sızıntı diyemiyoruz, kontrol altına almak için, o petrolü seyreltmek için yine varillerce, tonlarca, artık tam rakamını bilmiyorum, kimyasal seyreltici de kullanıldı. Bunların etkilerinin, böyle etkilerinin olabileceği zaten o dönemden söyleniyordu. Evet. Yeter ki hala da zaman zaman ve bölge bölge büyük petrol birikintilerine rastlanıyormuş orada. Evet, işe gelmeyen gerçekler bunlar. Nasıl baş edilecek bilmiyorum ama bayağı ciddi bir hukuki sorunda olacak aynı zamanda. Gene hoşa gitmeyecek bir başka gerçek daha. Bu sefer mevcut Türkiye'deki hükümetin hoşuna gitmeyecek bir şey. International Rivers diye bir kuruluş var. O çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Uluslararası sular, yani suların durumuyla ilgili araştırmalar yapan ve aktivistleri de barındıran bir kuruluş. Berkeley'de asıl şey, Kaliforniya'da. Bütün dünyada irili ufaklı barajların iklimi nasıl değiştirdikleri üzerinde yavaş yavaş sonuçlar ortaya çıkmaya başlamış. Bir kopyasında herhalde Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine gönderirler. Ama çözüm de kapıda, onu da hatırlatmak isteriz iklim değişikliği konusunda. Örneğin Avustralya Meclisi'nde önümüzdeki hafta öldürülen vahşi deve başına $75 verilmesini öngören bir yasa tasarısı onaylanacakmış. NTV MSNBC'den aktaralım. Her bir devenin çıkarttığı gaz sonucu yılda 1 ton karbondioksit ürettiği belirtiliyormuş yasa tasarısında. İşte ülkedeki develer 1.2 milyonu buluyormuş sayıları. Bir yılda 300 bin araba kadar metan gazı salımı yapıyormuş. Bu yüzden develeri mi kesecekler? Develeri yok edeceklermiş, evet. Kanguruları? Kangurular daha az gaz çıkarıyormuş. Güzelmiş. Ve diğerlerine de ceket dağıtılacak, değil mi? Tabii. Klimalı ceket. Deve derisinden. Peki, iklim vaziyeti bu. Yalnız bu barajlarla ilgili mesele anormal boyuttaymış, onu da söyleyeyim. Alt üst ediyormuş iklim şeyini, özellikle biraz iri barajlar. Bu tamamen tahmin edilebilir bir şeydi tabii ama ilk defa ayrıntılı araştırmalarda kanıtlanmış. Bilimsel altyapısıyla beraber. Evet. İklimden devam edelim isterseniz. İklimi bozan cenaha geçelim. İnsanlığa. İnsanlığa. Develer zannetmiş olabilir tabii, o yüzden açıklama gereği duydum. Türkiye'den ciddi bir şey herhalde. Türkiye'ye Suriye'den sığınmacı akınıyla karşı karşıya haberiyle açılışımızı yapabiliriz sanıyorum. Yani bir ondan bahsedeceğiz. Suriye'de çok gelen, yani yalnız mülteci meselesi değil, ülkenin içinde bulunduğu durum akıllara korkunç haberler var. Evet. Önce mülteci meselesinden isterseniz bir bahsetmek gerekir çünkü bu da önemli. 2700'ü bulmuş sayı en son ulaşabildiğimiz rakamlara göre Suriye'den gelenler. Olumlu bir şey işte sınırın kapatılmamış olması, konuda söylentiler vardı. İşte çadır kentler kuruluyormuş. Daha da artması bekleniyor geleceklerin sayısı. Evet, biz kapıları kapamayız demişti başbakan. Kapılarımızı açtık kaçan Suriyelilere demişti ve kapımızı kapamayız demişti. Evet. Şöyle bir şey var. İşte gelenlerin anlattıkları hikayeler falan korkunç işte. Hastanelere tedavi amaçlı gidenlerin orada kaldığı, çıkamadığı gibi haberler var. Yeni bir işkenceyle öldüğü söylenen 15 yaşında bir çocuğun cesedine ait görüntüler yayınlandı. Yani Suriye'de durum fena. Evet, başka yerlerde de gayet fena şeyler var ama tabii Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiği komşusu oldu ve bizim iç meselemiz gibi demiş zaten Erdoğan'ın konuyla ilgili. Ve de Beşar Esad'ın kardeşi Mahir'e dikkat çekmiş. Ya bu beni rahatlatıyor işte. Çünkü ilk defa yani minimum böyle kötücül işleri yapan şeylerim vardı. Adaşlarım vardı. Neyse bir de sana, bir tanesi de sana düşmüş olsun. Beni pek rahatlatmadı. Buradan devam edeyim. Ne yazık ki insani davranmıyorlar demiş Mahir Esad'la ilgili. Şu anda vahşetin, düşün öldürdükleri kadınların kafasında öyle çirkin görüntü veriyorlar ki bu görüntüler yenilir yutulur değil şeklinde konuşmuş. Tam da çok akıcı olamamış aslında ama biraz da tabii görüntülerini de etkilenmiş olabilir. Evet, yani şey dünkü International Herald Tribune gazetesinde birinci sayfadan çok ayrıntılı veriliyordu. Suriye'deki bu devlet hükümet güçlerinin bastırmasının arkasında yatan enforcer diyor. Yani nedir o, işte kaba güç uygulayıcı. Ve onun işte hem bu elit terimi kullanılıyor, askeri cumhuriyet muhafızları var, bir de işte bilmem ne Tugay'ı var, Mahir onun başında, Mahir el-Esad. Elit deniyor, dördüncü tümen, bir de cumhuriyet muhafızları. Elit demek burada işte seçkin ama çok iyi yetiştirilmiş. Öldürmede uzman diye anlamak lazım, evet. Ve bir de son derece güçlü muhaberat diye adlandırılan istihbarat servislerinin de işiyle beraber, yani şu ana kadar 10 binin rahat rahat üzerinde insanın gözaltında tutuklanması ve gözaltıyla sonuçlanan, 1300'ün üzerinde de insanı öldüren adamın özellikle başında olduğu şey yapılıyor. Yani hem klan ilişkileri, hem aile ilişkileri, hem kurduğu bir takım arkadaşlıklarla böyle bir acayip çok ürkü verici korku toplumunun açıklamaları var. Yani bu zaten yıllardır orada olan bir şeydi ama yoğun bir şekilde yaşanıyor şu günlerde. Yani bu arada başbakanın bir açıklamasına daha dikkat çekelim. Can havliyle kaçan ve Türkiye'ye sığınmak isteyenler, kapılarımızı kapatamayız. Ama bu nereye kadar devam edecek? O ayrı mesele şeklinde bir şerh koymuş. İşte o ama gelmeye başladığı zaman ama can sıkıcı oluyor. Lakin çok sadece Mahir meselesiyle meseleyi çözemeyebiliriz o zaman tabii. Bu aslında çok şey, yani hafızın, baba hafızın büyük buluşu buydu diyor işte. Suriye'yi yönetmek için aile işletmesi haline getirdi. Ve iş bölümü var. Mahir ayakları vuran kişi, yani mafya usulü konuşacak olursak bacakları ateş eden kişi olarak çalışıyor diyor. Demiş bir, bu işleri bilen bir Suriyeli. Ve rolü bu. Öldüren, yani tetikçi leri komutası altında tutan kişi. Öbür taraftan da şefkatli lider imajım verilmeye çalışılıyor. Evet, aynen af öyle. Falan ilan ediliyor. Evet. Öbürü tabii. Beşşar yani. İkili bir rolü daha başından beri baba Hafız Esad da çocuk Rıfat, kardeşi Rıfat'la da öyle şekilde paylaşmış. Aynen aile geleneği devam ediyor işte şimdi. Charles Dickens'ın hangi romanındaydı şimdi hatırlamıyorum ama Oliver Twist miydi? Hard Times mıydı? Orada da patron bütün yapılan kötü işleri ortağına atıyordu. Hiç ortalıkta gözükmeyen ortağına atıyordu. İşte devlet liderlerinde de böyle bir eğilim olabiliyor. Evet, hesaplanmış olması bunun çok şeyi. Fakat büyük de bir yani mesela ordunun rolünden bahsediyor. Burada, orada ters işler. Yani orduda asıl böyle sivil ve muhaberatla ilgili olarak önemli. Yoksa çok düşük ücretlerle ve neredeyse boğaz tokluğuna çalışan bir askerler, büyük ordudan bahsediyoruz. 10 dolarmış ortalama aylık gelirleri askerlerin büyük bir bölümünü. Yani her yönden rejime bağlı. Evet, ama güvenmiyorlar işte o yüzden de onlara. Çok zaten kaçanlar arasında askerlerin de olduğu söyleniyor Türkiye'ye sığınanlar arasında. Evet, büyük bir bölünme var. Fakat işte Dilip Hiro'nun bu konuların büyük araştırmacılarından Dilip Hiro'nun da bir yazısı daha vardı. Op-Ed sütununda, fikir sütununda. O kadar kolay olacağını sanmayın. Çünkü çok büyük kuvvet şeyleri var diyor. Mesela Bahreyn'de nasıl büyük kuvvet jeopolitik hesapları var. Bahreyn'de nasıl Amerika Birleşik Devletleri, mesela Obama gizlice kabul ediyor Bahreyn taht varisini. Hiç kimseye haber vermiyor. O sırada insanları öldürürlerken filan orada bütün yargılamalar gazetecilere ve doktorlara, hemşirelere devam ederken onlardan hiç bahsedilmeyip Beşinci filonun yani kuvvetle destek veriyor mesela Amerika Birleşik. Asla kınamıyor. Bu daha dün yani evvelki günkü haberlerde vardı. İşte Avrupa Birliği Suriye'ye yönelik yaptırımlar içeren bir karar alacaktı. Son anda o da yumuşadı. Onu da söyleyelim. Evet çünkü orada gelenlerin sayısı da 3000'e dayanmış. Evet Rusya'yla da şimdi evet şöyle bir hesap var çünkü Rusya'da orada bir limanı tıpkı şey gibi Bahreyn'deki gibi kendi bu enerji yollarını kontrol etmek için Avrupa'ya karşı filan da özel tedbirler almış. Limanı yeni gelecek yıl açıyorlarmış ve Rus uçakları hatta şey yeni bir 2006'da yaptıkları bir savunma anlaşması yapmışlar. Şimdi 2012'de de Tartus'un modernizasyonu tamamlanıyormuş. Tartus Limanı'nın ve hatta ağır uçak gemileri de dahil olmak üzere her türlü gemi de oraya geleceklermiş. Gelecekmiş. Ve oradaki düzen bozulmasın diye istikrar daha ondan sonra Mahir ve şey Esad giderse Beşir ya da o Esadlar giderse doğacak şeyden daha da korkulduğu için gayet güzel anlaşıyorlarmış böyle aralarında. Hem yani İsrail... Aslında çok da uzatmaya gerek yok bence bu konuyu neden yani şu perspektiften tüm bunlar aslında uzun süredir belli bir gözlükle bakanların bildiği gördüğü bir şeydi. Şu mevcut uluslararası sistem çökmenin eşiğine gelmiş durumda. Çünkü bu tarz devlet çıkarlarına, ulus devlet çıkarlarına dayanan bir örgütlenme uluslararası kurumlarını da içererek çünkü uluslararası kurumların içeriğini ve yapısını oluşturan da yine aynı ulus devletler. Günümüz şartlarında çok uzun vadeli olarak duramayacak gibi gözüküyor. Ben de aynı kanaatteyim ama bunun tabii biraz önce konuştuğumuz konuyla da çok bağlantılı olarak altta kalanın canının çıkacağı bir sonuç getireceği. Tabii filler tepişirken herkesin ezildiği bir durum. Yani felaket kan dökülecek ve büyük yoksulluklar, büyük sefaletler manzaraları gözümüzün önünde olacak. Çok ürktüm ben de bu Erdoğan'ın son amasından da. Bunu duymamıştım ben. Evet ama nereye kadar sürecek? Açık kapı bırakılıyor işte orada da. Şey denilemiyor. Tabii ki kapatılmayacak sınır. Herkese açık. Tutulacak, sığınmak isteyen. Evet. Çok büyük bir insani kriz olması söz konusu. Ne olacağı belli değil. Bu arada Suriye'den başka bir gelişme de var. Onu da kısaca verelim. Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Birleşmiş Milletler'e bağlı bir ajans bu. Suriye'yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sevk etmiş. Niye? Açıklanmamış bir atom nükleer reaktör olduğu iddiaları üzerine. Bir atom bombası yapıp atarsa kendi vatandaşlarının da bulunduğu komşulara falan da problem yaratabilir değil mi? Şimdi yaratmıyor mu? Problem kendi vatandaşlarına falan. Yani Güvenlik Konseyi'ne işte böyle sevk ediliyor. Bu ulus devletlerin çıkarlarını yansıtan uluslararası kurumlar derken de işte tam bu noktadan bahsediyorduk. İsterseniz geçelim şimdilik yeterince. Bu konu üzerinden en azından can sıktık. Başka konular da var. Evet, Guardian rejim çöküyor demiş. Birçok tanıklığı da Guardian'dan görmek mümkün. Guardian gazetesinde korkunç şeyler de onlar anlatmışlar. Bu arada tabii bölgeyle ilgili bir başka ufak haber vereyim ben. Bugün cuma olması ve vaktimizin dar olmasından hareketle. Irak, ABD askerlerinin 2011'den sonra da kalmasına ilişkin talepte bulunmayı kararlaştırmış. Bunun tartışılıyordu geçtiğimiz haftalarda, yine haberini vermiştik. Evet. Şimdi bu bir karar olarak çıkmış, böyle bir talepte bulunacakmış. Böyle bir karar çıkacağını da tahmin ettiğimizi söylemiştik çok şükür. Evet. Peki bunu nasıl değerlendiriyorsun ulus devlet açısından, yapısı açısından? Nasıl değerlendiriyorum? Yani çok farklı değerlendirmiyorum bunu da. Bir kukla rejim durumu söz konusu olduğu için değerlendirmeye bile gerek duymuyorum bunu. Geçiyorum. Belki de buna bir ufak, uzak da olsa bir analoji yapacak olursak, bir tür Stockholm sendromu da diyebilir miyiz? Ha, diyebiliriz tabii, evet. İşkencecisine aşık olmak gibi bir durum. Ama tabii bu. Şey var, gel hani, daha işgali türdür bize. Belki de diyemeyiz çünkü diyemeyiz. Hani Irak halkının işkencesine aşık olma durumu ne kadar var bilemiyoruz da. Hayır, yöneticilerini. Ama yöneticiler de zaten evet. İşbirlikçi diyelim, onlar işkencenin mağduru, kurbanı. Evet, doğru. Pek değil. Geri aldım. Tamam o zaman. Benzetmeyi. Bahreyn'de de Formula 1 Grand Prix'sinin iptal edilmesi kararı kabul edilmiş Bahreyn tarafından. Ya. Ali canaplık yapmışlar. Onu evet. Zaten Alp'le konuşuruz. Bahreyn'de tam bir kepazelik yani. Konuşuruz diyor. Ama bence spor değil Formula 1. O da ayrı mesele. Her neyse. Şimdi, evet. Bu benim kendi kişisel görüşüm canım. Kimseye empoze etmiyorum. Yani bir yandan da gayet latif bir ortamda Obama ile oturup konuşuyorlar. Ve gizliyor bunu, Bahreyn'in lideriyle görüşmesini. Yani hükümet karşıtı protestoculara, bu küçük Körfez krallığında Bahreyn'de işte şey, Veliaht Prens Selman ya da Bin İsa El Halife ile görüşüyor. Bu hiç bahsedilmemişti Amerika'da, hiçbir yerde açıklama yapılmamıştı Beyaz Ev'den de. Ve ondan sonra da tamamen şeyler arasında, kapalı örtüler arasında ve Bahreyn hükümeti 3 aylık bir olağanüstü hali kaldırdıktan hemen sonra oluyor. Kaldırır kaldırmaz da 20 köy ve kasabada protestocuların üzerine gene kurtlar gibi saldırdı. Ve zaten hemen de şey haberi de geldi. Bunlar hiç konuşulmuyor ama. Yani askeri hastanelerde çalışanların, hasta bakıcıların, doktorların filan Bahreyn monarşisini devirme suçundan yargılanması durumu da var. Ama orada tabii önemli bir donanma var. Beşinci neydi işte donanması. Beşinci filo. Beşinci filosu var. Evet. Peki bu şey ne, Türkiye'deki en önemli gelişme ne olarak gözüküyor? İsterseniz bu madem Orta Doğu ve işte Kuzey Afrika vesaire üzerinden girdik, oradan bir devam edelim. Araya kadar zaten az zamanımız var. Türkiye'ye aradan sonra devam ederiz. Hı hı. Bir buçuk dakikamız olduğu için araya kadar. Şeye, ABD'nin Türkiye'den bir talebi oldu Libya konusunda. Kaddafi hedeflerine yapılan saldırılara katılmasını talep etmiş. Hmm. Evet. Robert Gates'ten, direkt ABD Savunma Bakanı'ndan gelen bir talep bu. Türkiye olumsuz cevap vermiş buna. Gates şey demiş, Libya'daki bombardımana katılmayan Türkiye, Hollanda, İspanya, Almanya ve Polonya'yı eleştirerek böyle bir talepte bulunmuş. Türk hükümeti de cevap vermiş. Verilen yanıtı, Türk uçaklarının Libya operasyonuna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen tezkerelerin verdiği yetkiyle katıldığı belirtilmiş. Tezkerede Türk savaş uçaklarının yetki ve görevlerinde sınırlandırıldığı ve bu yetkilerin AWACS, neyse bu AWACS ve yakıt ikmal uçaklarının, evet, işte bu gözleme uçakları çok, ha, üstünde güzel. Büyük bir böyle, evet, şey olan, tamam. Çanaklı uçak. Uçan çanak. Ve yakıt ikmal uçaklarının korunması ve Libya'daki uçuş yasağının güvenliği olduğu hatırlatılmış falan filan. Ama bir şeyler verilmiş tabii ki. Yani neler verilmiş? Para verilmiş. 100 milyon dolar taahhüt edilmiş. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun açıkladığına göre, bunu da TRT'den aktaralım. Libya'ya 100 milyon dolar destekte bulunacak. Hangi Libya diye bakmak gerekiyor tabii buna. Çünkü daha yakın zamana kadar hani Kaddafi'den insan hakları ödülü falan kabul edildiği için işte dostum mostum açıklamaları yapıldığı için şimdi insan bir yandan düşünüyor. Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ne 100 milyon dolarlık destek. Bu Ulusal Geçiş Konseyi de şeydeki Bingazi merkezli isyancıların alternatif Libya'sı. Evet, bir de cevapta şeyde güzel bir minik bir ayrıntı var ama güzel. Yani bu Türk uçakları da Libya'yı bombardımana katılsına cevap veremeyiz, meclisten geçiremeyiz. Çünkü meclis kapalı demişler. Seçim var. Evet, işte bu gibi savunmalar zaten herhalde şey diye düşünülüyor Türkiye'de. Bunlar ulaşmıyor. İçeriye ulaşmıyor. Sadece dışarıya ulaşıyor. İşte YouTube'u kapatıp da kimsenin izlemediğini ummak falan gibi şeyler herhalde dışarıdan. Benzer bir mantık işliyor olsa gerek ama evet, bunları da ama okuyabiliyoruz. Ama kapalı yani. Doğru. Tok tok tok. Kim o? Kapalıyız. Gazete. Este amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vence o corcovado, o redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. Que é felicidade, meu amor. Corcovado. João Gilberto'dan dinlediğimiz bir parçaydı. Çok tabii iyi bilinen bir isim. Hem parçanın hem de şarkıyı söyleyenin ve çalanın, gitarı çalanın ismi çok iyi biliniyor. Bossa Nova denen ritmin, beat'in daha doğrusu babası sayılıyor kendisi. Brezilyalı. Brezilya'da doğmuş ve orada yaşayan bir Grammy ödüllü şarkıcı ve müzisyen. 80 yaşında tam bugün. Onun en ünlü şarkılarından biriyle onun 80. yaşını idrak etmesini de kutlamış olduk. Pek çok Antonio Carlos Jobim ve Vinicius de Moraes gibi çok ünlü bestecilerin de şarkılarını seslendirmişti. 1950'lerden itibaren büyük bir damga vurmuştu bu müziğe. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet, geldik Açık Radyo'da, Açık Gazete'de Türkiye'nin durumuna. Türkiye'nin durumu çok fena gözüküyor. Özellikle söylemler üzerinden gidecek olursak çok çok fena gözüküyor. Evet, onlara takılmamakta fayda var bir yandan da, değil mi? Ne bileyim ben. Tabii var fayda. Şeyden bahsedelim o zaman. Onlara takılmayalım doğrudan. Pratik üzerinden gidelim. Bu yeni kabine, AB bakanlığından falan bahsedelim isterseniz. Onun üzerinden idam cezasının AB reformları çerçevesinde kalktığını söyleyelim ve müzakerele başlamak için bir şart olduğunu zamanında söyleyelim. Hani bunu bilmeyen varsa diye iletmiş olalım. Vallahi galiba şeyin bilgisi dahilinde değil başbakanın, çünkü Kral FM'in canlı yayınında Abdullah Öcalan'ın idam cezası ile ilgili bir soruyu cevaplarken, biz koalisyonda olsaydık o zaman gereken cezayı uygulardık. Ya idam edilirdi ya da istifa ederdik diye. Hakikaten insanın tüylerini biraz ürperten, biraz mı dedim, bir konuşma yapmış. Evet, biraz değil, bayağı ürperten diyelim. Hani balkon konuşması falan. Bekleyenleri de acaba balkona ne dirilecek şeklinde tedirginliğe iten diyelim. Evet. Ve dün de dava vardı. Basın yoluyla hakaret ettiği suçlamasıyla taraf genel yayın yönetmeni ve başyazarı Ahmet Altan'a açtığı davanın da duruşması olmuş dün. Altan da mahkemede okuduğu savunma metnini bugün vakti olmadığı için yazmaya onu yayınlamış, ama orada şey diyor yani. Hapsedilmemi isteyen bir zamanların mahkumu, şimdinin başbakanı da kendi galibiyetinin yaralarını taşıyor. Zaferlerin ağırlığını taşıyamamış, yolunu şaşırmış ve kendi galibiyetiyle yaralanmıştır gibi ifadeler kullanmış. Ve bu gerçek benim hapsedilmemden daha büyük önem taşıyor. Çünkü bu başbakan yeni bir zafer kazanmaya hazırlanıyor. Taşımakta zorlanacağı yeni bir zaferi daha olacak diyor. Ben bunun bedelini bütün ülkenin ödemesinden çekindiğim için kendisini uyarmak istedim demiş. Ve Sayın Yargıç diyor, kararınız benimle ilgili olmayacak. Siz bu ülkenin hukukunun keyfi davranışlara, gücün hoyratça kullanılmasına, güçsüzlerin ezilmesine cevaz verip vermediğine karar vereceksiniz. Beni mahkum ederseniz başbakan daha çok heykel yıktırır demiş. Evet, bu böyle bir durum ve seçime günler kala da Hatip Dicle'ye de meclis yolunun kapandığı haberi var. İstersen ona da biraz kısaca değinelim. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku Diyarbakır adayı, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2009'da verilen hapis cezası kesinleşmiş. Dicle'nin meclis yolu da kapanmış oluyor böylece. Seçimlere 3 gün kala alınan... 3 gün kala alınan bir karar bu. O bakımdan bir kere her şeyden önce normal olarak karşılamak şeyi geçtim, içeriğini geçtim kararın. Sadece alınış şekli ve zamanı itibariyle normal olarak karşılamak pek de mümkün olmuyor bu gibi kararları. Yani hapis cezası kesinleşince böylece ceza bir yıldan fazla oldu ve terör suçu tırnak içinde ondan verildiği için 12 Haziran'da yeterli oy alsa bile milletvekili olamayacakmış. Böyle bir eksi bir şeklinde çizilmiş mi oldu? Böyle. Yani. Bu arada avukatı konuşmuş Fırat Haber Ajansı'na. Hatip Dicle'nin Fethi Gümüş. Karardan haberlerinin olmadığını ve Diyarbakır'dan verilmiş bir karar olmadığını kaydettikten sonra doğru olmuş olsa bile onun milletvekiline engel bir durum olmaz demiş. Yüksek Seçim Kurulu'nun daha önce Dicle'nin adaylığını kabul ettiğini vurgulamış. Kendisi milletvekili olarak seçilecek diye vurgulamış. Yani Yüksek Seçim Kurulu böyle bir adaylığı kabul ettiyse bu ihtimal dahilinde, o zaman hukuken bir engel. Hukuken bir engel yoktur yorumunu getirmiş, ama bu bir yorum mudur yoksa bir hukuki... Ama en azından dikkate alınması, evet, gereken bir görüş. BDP'nin eş başkanı Hamit Geylani ve Selahattin Demirtaş da Hatip Dicle'nin hapis cezasının kesinleşmesi kararını siyasi bir karar olarak değerlendirmiş ve halkın özgür iradesiyle Dicle seçilecekse onu engelleyecek hiçbir güç olmayacaktır demiş Geylani. Bu da bir başka değerlendirme. Yüksek Seçim Kurulu da Demirtaş da Yüksek Seçim Kurulu'nun Dicle ile ilgili kararını seçimden sonra vermesi gerektiğini söylemiş. Önce verirse bu bir siyasi karar olur demiş. Bu arada bu haberden, bu karardan önce olduğunu tahmin ediyorum. Zaman Gazetesi'nden bir demeci var. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın Ergenekon, Balyoz ve KCK davalarından tutuklu olarak yargılanan sanıkların veya sanıkların tutuklu ayrımına gitmemiş, seçilseler bile meclise giremeyebileceği yorumunda bulunmuş. Hemen bunun üzerine bir Hatip Dicle kararı gelmesi de ilginç bir tesadüf olmuş diyelim. Evet, rastlantılarla dolu bir dünya bu. Bu arada da diğer iki sanıkta Şemdinli diye bilinen Umut Kitabevi bombalanması ile ilgili davada dün de vermiştik bunun haberini. Birisi girmişti daha şimdilik. Onun devamı da gelmiş ve Şemdinli suçları hakkındaki karar böylece PKK itirafçısı Veysel Ateş'le Özcan İldeniz'in de astsubay girmesiyle beraber 39,5 yıl ceza almış olan ama serbest bırakılan insanlar da tekrar girmiş oluyor. İyi çocuklar cezaevine giriyor şeklinde yorumlar var. Şimdi Şahin Alpay'ın da bir yazısına kısaca değinelim bu vesileyle. Yani Türkiye yakın tarihiyle yüzleşiyor diye zamanda bir yazısı çıktı Alpay'ın. 12 Haziran yaklaşırken kamuoyunun ilgisi seçim kampanyasından çok Türkiye'nin yakın tarihiyle ilgili ifşaat üzerinde toplanıyor demiş. Önem sırasına konulamayacak kadar önemli. Bir döküm yapmış o da. İşte 12 Eylül askeri darbesini soruşturan özel yetkili savcıların 30 yıl sonra darbe lideri emekli orgeneral Evren'in ifadesini almaları meselesini söylüyor. Evren anayasal kurumlar işlemez hale gelmişti diye kendisini savunuyor ve İç Hizmet Kanunu 35. maddesini uygulamak zorunda kaldık diyor. Pişman olmadığını söylüyor ama Mehmet Ali, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin de bu 35. maddenin niçin hala yerinde durduğunu soruyor. Bakalım meclis seçimden sonra gereğini yapacak mı diyor. Gerçekten de maddenin hiçbir anlamı yok bu durumda durmasının. Evet, bir kadüklük durumu var kesinlikle anayasanın 15. geçici maddesini değiştirdikten sonra. İkincisi İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı 2007'de emekli orgeneral danışmanı aracılığıyla o zamanki ANAP lideri Erkan Mumcu'ya mesaj gönderiyor. Anayasa Mahkemesi'yle konuştuk, AKP'yi kapatacaklar. Erdoğan Gül ya da Arıç seçilirse Türk Silahlı Kuvvetleri mücadele edecek diyor. Böyle bir açıklama vardı. Bir Ergenekon davasına bakan mahkemeye ulaşmış ilginç bir belge böyle. Genelkurmay da böyle bir bilgi notu kayıtlarda yok diyor. Ama 2 yıl önce kabul etmiş. Bakalım ne olacak burada da. Yani eski Genelkurmay Başkanları. Orada tabii bilgi notunun içeriğine ilişkin de bir şey var. Tartışma var. Sadece bilgi notunun var olması değil, neyi içeren bir bilgi notu olması, onu da söylemek evet, gerekir sanırım. Ama öğrenmemiz lazım. Yani evet. Böyle de bir hesaplaşma var burada. Çünkü o zaman kesinlikle hakikaten öğrenmek. 25 emekli ve muvazzaf askerin bu konuya ifadeye çağrılması söz konusu. Eğer bu doğruysa bakalım ne olacak demiş Alpay. Bir üçüncüsü işte Susurluk Sanığı eski özel harekat polisi Ayhan Çarkı'nın çok cinayet işledik, vicdan azabı duyuyorum, mecliste bir komisyon kurulursa her şeyi anlatırım demesi üzerine özel yetkili savcılar tarafından sorgulanması var. 4 faili meçhul cinayette rol aldığını itirafı ve tutuklanması var. Niye öldürdün sorusuna da MGK ve devletin bilgisi dahilinde diyor. O zaman da eğer bunlar gerçekse, o zaman da bütün dönemin başbakanı Çiller, eski emniyet genel müdürü Ağar, eski özel harekat dairesi başkan vekili Şahin, İbrahim Şahin ve pek çok böyle işte başbakanlık teftiş kurulu başkanı Kutlu Savaş tarafından 97'de hazırlanan Susurluk raporundaki devlet sırrı olduğu gerekçesiyle açıklanmayan bölümün de açıklanması Mesut Yılmaz'ın ifadesinin alınması talebiyle savcılığa başvurular var. Bakalım ne olacak? Ve son günlerin önemli bir diğer gelişmesi de işte bu Çarkın itiraflarından sonra avukat Taylan Tanay'ın aralarında eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Demirel, eski Başbakan Çiller Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Baykal ve iki eski Genelkurmay Başkanı dahil MGK'nın 35 üyesi hakkındaki suç duyurusunun nasıl bir işleme tabi tutulacağı ilginç yani. Evet, ilginç. İşte bu da ertelenmiş şeylerimizden bir tanesi. Üzerine durulması sanıyorum gündemde birinci sıraya çıkması için işte şu iki günlük bir süre var sonra. Evet, Türkiye yakın tarihiyle yüzleşmesini sürdürüyor. Ayrıca işte Harp Akademileri Komutanı Orgeneral'in ardından Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral'in tutuklanması, Başbakan'a hakaret yağdırılan internet sitelerinin IP adreslerinin bakanlık tarafından satın alınarak Genelkurmay'a tahsisi gibi ilginç gelişmeler. Gelişmeler var hakikaten. Mehmet Ali Birand'ın da açıklamaları vardı. Medya. Fethullah Gülen'in kovuşturmaya uğramasına yol açan kasetlerin medyaya Genelkurmay tarafından servis edildiğini de söylemesi vardı. Darbeci medya diye. Evet. Medya demişken. Evet, çok güzel. Günün haberi. Bu şerefi size bırakayım ben. Teşekkür ederim. Aramızda iş bölümü yapamayacağımız kadar benim cezbesine kapıldığım bir haber bu. Siyasi partilerin TRT 6'da, yani TRT 6'da Kürtçe tanıtım reklamı verme talebine Yüksek Seçim Kurulu olumsuz görüş bildirmiş. Bu nedenle TRT 6'da siyasi partilerin reklamları Türkçe yayınlanmış. TRT 6 tabii TRT Türkçe. TRT 6 aslında 6 değil. 6 da değil, doğru. TRT 6 Kürtçe yayın yapan bir kanal. Ama kesilip şey giriyor. Birdenbire Türkçe reklam giriyor. Normalde Kürtçe yapan bir kanalda. Durum bu. Ama bu arada reklam, diğer reklamlarda Kürtçe. Bu kanaldaki, onu da söyleyelim. Ya bu dünya tarihinde de ilginçlikler dizisinde de küçük ama mümtaz bir yer işgal edecektir diye düşünüyorum bu haber. Yani eskiden şeyler vardı. Teknik bir sebep bildirilir ve lütfen alıcılarınızla oynamayın diye bir ibare çıkardı mesela televizyonlarda, ilk dönemlerinde televizyonların. Ya yani ifadeyi biliyorum ama yani biz bunu çok yaşardık. Bir takım biraz böyle Orwellian bir durum gibi geliyor ama öyle değil, korkutucu değildi. Yani istenmeyen bir görüntüler falan çıkabiliyordu. Lütfen bu bizden kaynaklanmalıdır. Teknik bir sebepten kaynaklanmalıdır mesela bu ekranda gördüğünüz dalgalar diyelim şimdi, atıyorum ben de. Ama biraz sonra düzelecektir. Lütfen ekranınızla, şeylerinizle, ayar cihazlarınızla oynamayın derdi. Burada da böyle bir şey yapmaları lazım. Şimdi başlıyor mesela. Kürtçe mi, Zazaca mı artık bilmiyorum şeyi. Kırmanç mı? Konuşuluyor, reklam yapılıyor. Ama birdenbire... Arkasında birdenbire Türkçe ve... Kulaklarınızla oynamayın deniliyor. Evet. Bu arada tabii sadece Türkiye'de izlenmediğinde bu kanalın, hatırlatalım. Bölgede izleniyor. Hani Türkiye içinde izleyenlerin bir kısmının Türkçe bildiğini varsayalım ama hiç Türkçe bilmeyen ve Türkiye dışında izleyen Kürtlerin böyle bir şey çıktığında ne hissettikleri. Bu arada Kürt adayların seçimiyle ilgili bir şey olduğunu da hatırlatalım. Propaganda kampanyası olduğunu hatırlatalım. İlginç bir şey olmuş, ironi olmuş. Evet, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin eşi Hero da mesela çok iyi bir, sadık bir TRT 6 izleyicisiymiş. Ama Türkçesini de geliştirmek zorunda kalabilir bu durumda. En azından bazı noktaları için. Bir de demin şeyle ilgili, Türkiye geçmişiyle hesaplaşıyor yazısıyla ilgili bir haber daha var. Tunceli jandarma alay komutanı iken lojmanında intihar ettiği ileri sürülen ve formaliteden ibaret bir dış otopsiyle dosyası kapatılan Albay Kazım Çillioğlu'nun mezarı 17 yıl sonra açılmış. Ve soruşturmadan umutlu olan oğlu Gökhan Çillioğlu, babamın intihar ettiğine inanmıyorum demiş. Gazetecilerden de rica etmiş ki fotoğraf falan çekmezseniz çok iyi olur. Çünkü bu bir siyasi yani şey meselesi değil. Kendim için değil, ülkenin bu yüzleşmeyi yapması gerektiğine inanıyorum diyerek de uyarmış. Bu bir medyatik olay olarak kullanılmaması için galiba da çekmemişler bu kemikleri filan. Medya uymuş yani. Bu çok ilginç bir şey çünkü kendisi iki defa da büyük tesadüfler sonucu ölümden dönmüş. Eşref Bitlis'in düşen uçağında ve onun sabotaj olduğu da daha sonradan kesinleşen Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in uçağında yer alacakmış. Onun çok yakını zaten. Yani komutasında. Ona bir şekilde son dakikada bir sebeple binmemiş olduğu için kurtuluyor. Sonra başka bir gene kazadan da gene tesadüfen binmemiş olduğu için kurtuluyor. Yani iki ayrı şeyi var. Sonra da lojmanında da son derece şüpheli şartlar altında bir notla da beraber, anlaşılamayan bir notla da beraber ölü bulunuyor. Bir tuhaf olay. Ama geçmişle hesaplaşmalar derken bir çok tuhaf bir olay da Agos gazetesinde bugün vardı. Evet. O hesapta yapılabilecek mi bilmiyorum ama kuzuyu kurda emanet etme başlığıyla verilen bir haberdi Agos gazetesinde. Burada da koruma atamalarında işleyen ilginç bir süreç anlatılıyor. Bunun da detayı bayağı yine lezzetli diyelim. Evet, yani Çillioğlu'yla çok düşündürücü bir paralellik de var bir yerinden tabii böyle. İkinci Ergenekon davası sanıklarından özel harekat amiri Servet Kaynağ'ın 7 Haziran'daki duruşmada söyledikleri Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrub'un çevresindeki tehlike çemberinin birinci ağızdan itirafı oldu demiş gazetenin manşet haberinde. Kaynakla aynı davada yargılanan eski özel harekat daire başkanı İbrahim Şahin'in hazırladığı ölüm listesinde yer alan patriği kime korumak kime nasip olmuş? Muhtemel katillerinden biri, potansiyel katillerinden birine. Cemaat liderlerine düzenlenecek suikastlerde görev alacaklardan oluşan S1 listesinin özel harekatçı polislerden oluştuğunu açıklamış kaynak. Hrant Dink suikastından sonra artan koruma tedbirleri çerçevesinde Patrik Mutafyan'la görüştüm. Ermeni mezarlığına yaptığı bir ziyarette onun yakın korumalığını yaptım. Patrikhane yetkilileri de beni yemeğe davet edip teşekkür ettiler diye ifade vermiş. Malatya Zirve Yayınevi katliamı davası avukatlarından Orhan Kemal Cengiz de bu sözler demiş, emniyetin koruma için görevlendirdiği bir polisin korumasını üstlendiği kişiye suikast yapacak timde de yer aldığını gösteriyor demiş. Gerçekten bu da kan dondurucu ve tüyler ürpertici bir durum. Bu açıklamalar önemli de bir fırsatı doğuruyor demiş. Ergenekon'un emniyet ayağının ortaya çıkartılması için çok büyük bir fırsat. Soruşturmanın derhal derinleştirilmesi gerekiyor demişler. Evet, bu da böyle. Hesaplaşma meselesi. Evet, hesaplaşma meselesini artık önümüzdeki günlerde şu söylem trafiği azaldığı zaman daha derinlikli olarak ele alabiliriz diye umuyorum. Bu arada bir başka haberimiz var artık köşeler hariç programın sonuna yaklaştığımız evet, için. Son bir küçük parantez açayım bu hesaplaşmaya bir ilave. 90'lı yıllarda 90'larda işlenen faili meçhul cinayetlerin devlet destekli örgütler tarafından işlendiğini söyleyen Ayhan Çarkı'nın tutuklanmasının ardından da eşi 94'te öldürülen Pervin Buldan da Çarkı'nın tek başına tutuklanması önemli ama yeter görüşünü savunmuş ve tek başına Çarkı'nın tutuklanması katkıda sağlamaz. Önemli olan Çarkı'nın arkasındaki güçler demiş. Doğru söylemiş. Evet. Bir ikinci haber. Dün işte yine haberini verdiğimiz bu Anonymous grubunun Türkiye'deki bazı sitelere 22 Ağustos'ta devreye girecek bu internet filtresini protesto amacıyla düzenleyeceği saldırıydı. Bayağı büyütüldü işte bu YSK'ya saldırı olacak falan gibisinden verildi. İddialara yer verildi bazı medya organlarında. Sonuçta işte TİB sitesine yapılan bir yarım saatlik işte fazla tık alma şeklinde bir saldırıymış bu. Ama bunun veriliş tarzı üzerine duralım isterseniz. Habertürk gazetesinde hacker saldırdı, TİB püskürttü. Evet, yani maçla daha çok şey arası bir savaş. Evet, şey arası hani üslubu. Yani konunun bir özgürlükler meselesi olduğunu Habertürk pek işte bu değil bu. Yine onun üzerinde Habertürk gazetesinden başka bir haber var ama bu başka gazetelerde de bu haber var. Kars'taki insanlık anıtın yıkılıyor ya. Evet, yerine de kaşar ve bal heykelleri yapılacak. Oraya değil. Orada türbe var. Oraya yapılmayacak. Kars'ta başka bir yere yapılacak evet. Onlar. Yakılan insanlık... İnegöl'de de çatalın ucunda köfte heykeli var. Var mı gerçekten? Var. O zaman tamam. O zaman olabilir. Böyle çeşitli yerlerde bu gibi heykeller evet rastlanılıyor. Ama yarım kalmış insanlık heykelinin yıkılması. İnsan da kalmış. Lık gitmiş. Lık gitmiş. İnsan da kalamamış. Yok insan kalmamış da lık kalmış. Evet lık bölümü kalmış şu anda. Neden yarım kalmış? İhaleyi alan şirket kendisi ihaleyi aldıktan sonra verdiği taşerona ödeme yapmamış. Ve yine taşeron şirketinin yöneticileri şey temsilcilerinin iddiasına göre bir de dövmüş. Daha fazla sürdüremeyeceğim. Haberlerin veriliş tarzı ya dilimizi geri istiyoruzdan bir de şey var. Kanada'da uçan ayı iki kişiyi öldürdü diye bir haber var biliyor musun? Dün konuşulurken kulak misafiri olduğum kadarıyla biliyorum ama yani Reuters da böyle kullanıyor. Uçan ayı iki Kanadalıyı öldürdü başlığıyla. Ben bunu Anadolu Ajansı'nın ayı aşka gelmiş, havalanmış münasebetsizliği diye düşünmüştüm ama değilmiş. Reuters'ın düpedüz. Evet, uçan ayı ben tahmin ediyorum Kanadalı zavallı ayı bir yerden düştü değil mi? Araba vurmuş. Ve havaya uçurmuş ayıyı yok etmiş yani. Ölen ayının cesedi şeyin üzerine düşmüş. Başka bir arabanın üzerine düşmüş ve oradan geçen bir arabaya aynı ve yoldan. Ve zavallı ayı bir de katil oldu. Katil oldu ve uçtu dediler. Yani bu dil kullanımı da şahane. Dilimizi geri istiyoruz hakikaten İspanya'daki direnişçi dostlara da bir selam gönderelim buradan. Manifestolarına katılıyoruz. Onlar bu pazar bitiriyorlar eylemi. Buradaki şeydeki eylemi bitiriyorlar. Meydandaki eylemi mahallelerde irtibat noktası bırakıyorlar evet, sadece. Evet, mahallelerde devam ediyorlar. Mahallelerde genişletiyorlar yani. Evet. Onlardan haberleri vermeye devam edeceğiz ama böyle uçan ayı şeklinde olmayacağından emin olabilirsiniz. Peki, bu noktalayalım şimdi. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz. Nerelerdesin? Vallahi bu sefer bir yerlerde değilim. Evimdeyim. İzmir'de. Evet, hayır İzmir değil, Ankara. Ankara. Evet, benim Türkiye'deki merkezim orası şu an için. Evet, Türkiye'nin de merkezi orası zaten. Evet, ya o yüzden ben de yani bu sebeple orayı buldum. Evet, peki bugün... Ankara'nın çok sebebi olmaz yani yaşamak için. Yani memnuniyet ifadesi mi? Ne vallahi şimdi fikirlerimin değişmesini heyecanla bekliyorum bir gün ama yani Ankara çok güzel bir şehir olmayabilir açıkçası. Ne diyeyim yani... Heyecan verici. Şimdi Ankaralılar bana kızabilirler. Ne yapayım yani? Neyse bir şeyden olabilir. Gezgili sorunu bilmiyorum. Yani bir şey var. Yeşil alan sorunu vesaire. Bir hani şehrin yaşanacak alanlarının, mekanların ortak mekan gibi. Ya yakında ama İstanbul'da da aynı sorun çok ciddi bir şekilde olacak. O yüzden İstanbul ruhu olan bir kent. Büyük veya küçük olması da fark etmiyor. Mesela geçenlerde Tiflis'e gittim. Çok etkilendim, çok sevdim. Orası ruhu olan bir kent. Çok ufak bir kent olmasına rağmen. Çok güzel. Neresi? Her şeyden önce. Giresun. Giresun. Çok çok güzel. Mahir anlat. Efendim? Mahir anlat. Giresun'u mu? Giresun güzel yer, evet. Evet. O da oraları biliyor galiba. Yani bir dakika, Mahir o taraftan, evet, değil mi? %50, evet, %50. Trabzon. %50, %50 Trabzon. Şimdi ama arada büyük şeyler var yani Rize, mesela Trabzon gidiyorsun, herkes birbirini çok ayırıyor. Öyle hani o taraftan deyince bir genelde... Giresun, Trabzon diyorum. Yakındır ya genelde. Ya geçen gün çünkü Rizeli bir arkadaşımın Trabzon... Aa evet, Rize, Trabzon arasında şey var. Giresun bunlara girmiyor öyle mi? Yok. Giresun Ordu arasında belki olabilir öyle bir şey. Olabilir, olabilir. Evet. Neyse, Giresun çok çok güzel ve aslında bugün biraz işte geçmişi hatırlama falan o konulardan konuşmak istiyordum. Evet. Neden? Şimdi seçim arifesinde durduk yerde niye? Evet, neden? Ülkemiz oy vermeye giderken. Giresun'da şimdi il özel idaresinin bir tane dergisi vardı. İl özel idareleri... Biliyorsunuz bu bizim siyasetin yerelleşmesi projesinde önemli rol oynayacak aslında birimler, oynamakta olan birimler. Çünkü şu veya bu şekilde işte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi fikirlerle işte onlara işte daha yetkiler veriliyor, daha önemli hale geliyorlar vesaire. Ama sadece onlar da değil, işte başka şeyler de var tabii, aktörler. Ama ne oluyor? Aslında bu şu an devletin kafasındaki yerelli yönetimlerin hani güçlendirilmesi projesi gerçekten bir özelliğe veya vesaire gerçekten bir güç dengesinin oluşturulması yerelle merkez arasında o noktaya gitmemesi için çok daha böyle merkezin gene de her ne olursa olsun son ses hakkını koruduğu, hatta bütün ipleri elinde bulundurduğu bir sisteme doğru evriliyor bence. Ama bir yandan da Ankara'nın artık bu yükü kaldırmadığı da görülüyor. Ankara'dan her şeyi yönetemiyorsunuz. Türkiye çok dinamik bir ülke, çok büyük bir ülke. Nüfusu vesaire her bakımdan. Bunu Ankara'daki bürokratlar da şikayet ediyor. Yereldekiler de şikayet ediyor. Herkes bir şikayet içinde ama işte çözüme de tam gidilemiyor. Benim anladığım kadarıyla çözüm işte daha merkeziyetin gene de korunmasıyla yerelleşme şeklinde gibi. Evet, yani Ankara'da herhalde en zor kabul edilecek bunca yıllık başkentte kelimeler, kavramlardan biri de ademi merkeziyet olsa gerek. Yani yerinden yönetime ciddi bir direniş olmalıdır herhalde Ankara. Şeyde değil. Zaten başkanlık sisteminin tartışıldığı bir ortamda hangi yerinden yönetimden falan bahsediyoruz? Tam tersi yöne doğru i̇şte ilerleme öyle, var. Aynen, Mahir aynen öyle. Ankara'da aslında biz zaten idarenin içinde yer alan insanlar bunu çok sevinerek karşılayacaklarına eminim. Çünkü kendileri birçok kişinin bunu ifade ettiğini duydum. Ankara'da olduğum son bir yıl boyunca ondan sonra onun dışında ya bu konuda herkesin çok ciddi bir derdi var. Bakanlıklardan tutun, bakanlıkların o diğer kurumlara, devlet kurumlarına vesaire müthiş bir herkeste ya bu iş böyle yürümüyor hisse hakim. Ama kimse de dediğim gibi ciddi böyle bir büyük adım atmıyor. Seçimlerden sonra atılır atılmaz onu bilemiyorum tabii de. Benim hani şimdi bu İl Özel İdaresi'nin dergisinde gördüğüm bir aslında zihniyet yapısı beni daha çok ilgilendiren. Bir paket, bir açılım, yerel yönetim açılımı yapılır, nasıl olur vesaire, her şey olabilir, hiçbir şey olmayabilir. Evet. Yani Türklerin hali bu, klasik. Şimdi bu Giresun Üniversitesi'nden 3 araştırmacı bölgenin nüfus kayıtlarını, nüfus defterlerini almışlar. Yani bu Osmanlı dönemindeki 1831-1845 yılları arasındaki nüfus defterlerini. Bunlar 6000 sayfalık bir külliyat oluşturuyorlar. Ve Giresun'un kayıtları bunlar. Şimdi bunu bir çalışma olarak, gene 6 ciltlik bir çalışma olarak bir şey yapmışlar. Yayına hazırlamışlar ve şimdi bu İl Özel İdaresi bu yayını nasıl tanıtıyor? Yani araştırmacıların kendilerinin nasıl bir fikirle, nasıl bir bakış açısıyla yaptıklarını bilmiyorum. Ama yansıtılış şekli şöyle. Hristiyan unsurların, bu çalışma yani, Hristiyan unsurların Giresun'da nerelerden getirildikleri ve hangi köylere yerleştirildiklerini ortaya çıkarmış. Ve böylece Pontusçu propagandaya en güçlü cevabı vermiştir. Şimdi böyle bir cümlede ne tarafından tutalım? Bir kere o dönemde ben hani tarihçi hocam, çok sevdiğim Selim Deringil'le de bu bölüm üstüne yazıştık ve o da şeyi söylüyor, yani o bölgede o dönemde bir nüfus hareketi falan yok. Yok böyle bir şey. O tarihe denk gelen. Pontusçu propaganda dediği şeyler sonraki dönemlerin hadisesi. Daha milliyetçiliğin baskını çıktı 19. yüzyıl sonu döneminde vesaire ortaya şey yapılan, atılan iddialar. Ve hala yakamızı kurtaramadığımız şeyler tabii. Şimdi yani böyle bir tarih, kişiler böyle bir çalışma yapmışlar. Kendileri de daha milliyetçi eksende olabilir, olmayabilir ama her, yani nasılsa Osmanlı ile ilgili de o kadar çok çalışma yapılmasına imkan gerek var ki, arşivlerde falan o kadar imkan var ki, yani yeni araştırma sunmak için çok bakir hala bir dolu alan. Böyle bir şey yapılmış madem, bu şekilde yansıtılması, buna hizmet edildiğinin düşünülmesi nasıl bir şey oluyor? Pontusçu propagandalar, ondan sonra şeyler, Hristiyan unsurlar vesaire, konuşma, bu hitap tarzı bir kere her şeyden önce. Ya, Türkiye'nin aslında yakasını kurtarması gereken o ruh halini çok iyi anlatıyor. Şimdi bunun 2007 döneminde mesela yapılan ulusalcı propagandadan ne farkı var? Daha kötü hatta. daha kötü, çünkü bir kumandayla bir ideoloji pompalanmasıyla da olmuyor. Doğal, evet. Bir refleks, tamamen evet. Doğal. Hadi verili veren diyelim. Öyle bir şey, tepki. Maalesef işte bundan yaka kurtarmak çok uzun yıllar alacak bir durum. İşte bu daha önce de çok bahsettik, bu roman açılımı vesaire, o konularda da mesela... Merkez iyi bir şey yapmaya çalıştığı zaman da gene işte merkezin atadığı bürokratların direnişleri vardı. Mesela romanların varlığını kabul etmemek, öyle bir grup yok diye cevap vermek kendilerine gelen genelgelere. Yani özellikle roman lafının geçtiği genelgelere karşı bir mesela tepki oluşturmak gibi şeyler vardı. Bir yandan merkez eskaza bir demokratik, böyle insan haklarına yönelik bir zihin yapısıyla bir şey yapmaya kalktığında da buna ciddi bir mesela muhalefet olabiliyor. Ve insanlar bunu hiçbir kumanda düğmesine basılmadan kendi içlerinden gelerek yapabiliyorlar. Bu da düşündürücü tabii. Bundan yola çıkarak işte bu seçimlerde mesela işte... Hep bir demokratikleşme sürecinin başlamasını bekliyoruz. Yeni bir işte, yeni seçimler vesaire, yeni bir dönem gibi. Bunun çok zor olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunun sebebi de pek böyle bir çizgi sergilenmedi son dönemde. Ve böyle bir yaklaşım, belli ki kaygı yok. Türkiye'nin refah içinde olması, bu refah ve sakin yaşamak için beraberce diyelim... Minimum standartların tutturulması için bir takım şeyler yapılabilir. Ama insan hakları adına ve hakikaten bir öz eleştiri getirip değişmek ve gerçekten demokratikleşmek için pek gayret sarf edileceğine ben artık inanamıyorum. Özellikle böyle bir çoğunluk iktidarına gidilirken. Son bu mesela kanun hükmünde kararnameyle hemen şey çıkması, işte bu bakanlıkların yapılarının değişmesi vesaire, bu da bunu gösteriyor. Çünkü hiçbir şekilde kimseye danışılmıyor, kimsenin fikri alınmıyor. Bunu gazetelerden öğreniveriyoruz, işte medyadan duyuyoruz. Şöyle şu bakanlık kuruldu. Şimdi sevinelim mi yani? Hani neye sevinelim? Ben onu da bilmiyorum. Hani iyi bir şey varsa içinde. Evet, bu bütün yani enerjiyle ilgili projelerde de çevreye ilişkin bütün konuları da içerecek bir şekilde bir dizi kararın tamamen bir kanun hükmünde kararname de değil, evet, tepeden bir... Çevre ve Şehircilik mi oldu şimdi? Evet. Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı değil mi? Bunu Doğu Ergil geçtiğimiz gün televizyonda şey diye savunuyordu. Bu ne kadar işte çevreci bir yaklaşım aslında. Çünkü işte şehirleşme gerçeğimiz, hayatımızın gerçeği ve bu şekilde birleştirerek bunları aslında o şehirleşmeyi dizginlemeye ve çevreyle uyumlu hale getirmeye. Yani şimdiye kadar gelişme odaklı politikalarımız vardı. Fakat bundan sonra hem gelişip hem çevreyi korumayı nasıl başarabiliriz diye iki kutbu birleştirmek gibi. Görecelilik de böyle bir şey olsa gerek. Çünkü hani evet, çevre bakanından yollarımız kaymak gibi oldu. Afyon kaymağı gibi şeklinde açıklamalar geldikten sonra bunu böyle algıladığını ben pek sanmıyorum. Ya bence daha dürüst oluyor. Daha dürüst oluyor. Her şey artık eteklerdeki taşlar ortaya dökülsün bence. Biz de böylece sürekli bir hayal dünyasında yaşamaktan kurtulalım. Bu böyle. Yani biz hep bir iyi niyetli bir hassas bakış bekliyoruz çevreye veyahut da insan haklarına veyahut da benzeri konularda. Yok böyle bir şey ve bunun olmadığının da açıkça ortaya konması güzel bir şey bence. O zaman ama işte bu pek öyle olmuyor, olmadığı bu şekilde ortaya konmuyor. Çevre tutuluyor gene orada bir şekilde göz boyamak için, yanına şehircilik falan geliyor. Çevreyi çıkartalım. Çevreyi de çıkartalım. İnşallah gelecek benim, o da olur. Hayır, nasıl işte Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı, işte Kadın Bakanlığı, evet, Aile ve Kadın yerine Aile ve Sosyal İşler oldu değil mi? Onun için de eritildi. Çevreyi de eritelim. Olur. Şehircilik. Bunu bir proje olarak getirelim bence. Bayındırlık ve Şehircilik Bakanlığı mesela. Evet, kesinlikle. Ya Türkiye'de kendi gerçekten halkta böyle bir hassasiyet oluyor olmasa herhalde o çevre kısmında kalmazdı. Ama insanları artık bu kadar kolay kandıramıyorsunuz herhalde yani. Öyle diyeyim. İnsanlar daha bir sahipleniyorlar çevrelerini. Kesinlikle. Yani ben naçizane kanaatimi de buradan söyleyeyim bir kez daha. Yani epey bir şey olacaktır yani. Büyük bir çatışma seçimlerden sonra beklenmedik bir sert tepkiyle çeşitli yerlerden karşılık göreceğini düşünüyorum ben. Bu Büyük Anadolu Yürüyüşü mesela, evet, geri çekildi tabii, polis sokmayınca kanunsuz bir şekilde onları, ama yani oralara tekrar böyle binlerce, yüzlerce şirkete yaptıracakları binlerce hidroelektrik santrali kabul edecek gibi görmedim ben hiç görüştüğümüz, seyrettiğimiz filmlerdeki konuşan yerliler mesela, işte o Doğu Karadeniz'deki kadınları nasıl konuştuğunu görürseniz, yaşlı 70-80'in üzerindeki kadınların, doğrusu çok bu kadar kolay bir merkezi şeyle halledebileceğini zannetmiyorum tepeden bakışta, ama sert olacak yani. Evet, bu zaten çevremizi saran aslında bu dalga, demokratikleşme dalgası tamamen genişlemişti. Suriye'nin kapısına da artık dayanan. Evet. Türkiye'de de tezahür olmamasının imkanı yok. Şimdi bir yandan refah toplumu oldukça elindekilerle yetinme ve hani bu düzen bozulmasın kaygısı da artıyor bir yandan, o tarafı var işin. Öte yandan insanlar bu böyle gitmez yani, benim hayatım böyle olmamalı gibi birazcık daha kafalarını kaldırıp daha ciddi tepkiler ortaya koyabildikleri, dediğim gibi işte çevrelerini, ortamlarını, hayatlarını, haklarını sahiplendikçe bir sürece giriyorlar. Türkiye'deki sorun örgütlülük sorunu belki her alanda. O örgütlülük eğer sağlanabilirse, gelişebilirse ki gerçek bir gelişme olacak. Şimdiye kadar biraz Avrupa Birliği desteğiyle vesaire özellikle sivil toplumda bir şeyler yapılmaya çalışılıyordu ama insanların tabağından gelen bir istemi var ve o örgütlülük arttıkça aslında Türkiye o çalkantısını o açıdan yaşayacak belki de. Gerçek örgütlülüğe gitme yolunda bir hani zor dönem geçecek diyelim. Ama şimdiye kadar mesela demokratikleşme ile ilgili en büyük göstergelerden biri olay işte bu Ergenekon vesaire bu dava süreci de gösteriliyor. Bir yerde buna hala çok inanıyorum. Buna karşılık mesela komşumuz diyeyim artık milliyetçi söylem gibi geliyor. Komşumuz falan böyle nasıl diyeyim. Neyse ağzımız o kadar alışıyor ki bazı şeylere, bazı kelimelerin kullanılmasına. Dilimizi de geri alacağız sizin merak etme. Neyi? Dilimizi. Diliniz hangisi oluyor? Bizden kelimeleri. Bizden çalınan kelimeleri. Bizden çalınan kelimeler. Şimdi o dil konusu da çok karışıyor. Ona ayrıca gireriz tabii de. Şimdi mesela Bulgaristan'da da ciddi bir arınma, temizlenme süreci yaşanmaya çalışılıyor. İşte onlarda da mesela komünist geçmiş. Yani tam ben buna işte dediğim gibi daha önce komünizmle pek bağdaştırmıyorum. Totaliter rejim döneminin o dönemde görev alanların mesela belirlenmesi derken işaretlenmesi adeta ve onların devletten tasfiye edilmesi gibi bir çalışma son dönemde hız kazandı. Çünkü 2007 dönemi bunlarda da mesela yani Bulgaristan'da da ciddi bir sıkıntı yaşanıyordu o dönemde. Mesela arşivlerin açılıp kimin ne yaptığının ortaya konması ile ilgili mesela o dönemde bir şeyler yapılmak istendi. Fakat siyasi çalkantılar buna izin vermedi. Sonra ne oldu? Şimdi Bulgaristan'ın güreşçi bodyguard karışımı bir başbakanı var. Bir Kasımpaşa modeli var Bulgarların. Ve orada işte Boris kendisinin adı ve hakikaten şey bir adam çok macho. Sağlam bir sağlam görüntü olarak ama kendisinin hani şimdiye kadar bir yolsuzluk vesaire bir şey çıkmadı da ortaya biraz ilginç bir tip yani ben yaptım oldu o da birazcık öyle. Borisov pardon ismini karıştırdım. Onun mesela bu komünist dönemde işte rol alanların devletten temizlenmesine ilgili çalışmaları var. Fakat bu çok da demokratikleşme adına yapılan bir çalışma aslında gösterilen bir çaba değil. Bu tamamen aslında iktidarı tamamen ele geçirmek için, iktidardaki o gücünü pekiştirebilmek için yapılan bir şey. Fakat Bulgaristan'ın bir anlamda tabii önünü açıyor. Çünkü geçmişte belli bir noktada hesaplaşmak, yüzleşmek lazım. Madalyonun iki yüzü işte. Şimdi mesela Bulgaristan'da ortaya çıktı ki bir komisyon oluşturuldu mesela. İşte bu devletine görev alanlar şu an eskiden ne yapıyordu, ne ediyordu, hangi görevlerde bulundular o totaliter dönemde diye. Ve ortaya çıktı ki mesela diplomatların çoğu Bulgaristan'ın, üst düzey diplomatlarının çoğu eskiden gizli polisle 1989 öncesi işbirliği yapmış, son derece kirli işlere bulaşmış insanlar. Bu nedenle de şimdi en üst düzey diplomatların geri çağrılması durumu var orada da. Bu işte dediğim gibi yani bir yandan baktığınızda Bulgaristan geçmişiyle yüzleşiyor, daha açık bir toplum haline geliyor. Eskiden yapılanlar cezasız kalmıyor ve politikanın da önü açılıyor. Öte yandan bunlar ama insan hakları, demokrasi ve daha Bulgaristan bu açılardan müreffeh bir yer olsun diye de yapılmıyor. Evet. Şimdi bunu nasıl alırsınız gibi bir soru işareti. Türkiye'nin de önünde birazcık bu var. Birazcık daha belki çıtalar yükseltilmeli, beklentiler. İşte çevrecilerin beklentileri tamam çevreye yönelik var. Onun dışında işte kadın örgütlerinin kadın haklarına karşı işte böyle bir bakanlığın kurulmasına mesela son derece muhafazakar bir yaklaşım içeren aile ve sosyal politikalar gibi Ondan sonra yani keza bütün bu yaptım olduğu yaklaşımının kendisi baştan aşağı sorununu. Bütün bunlara karşı hep beraber bir örgütlü belki bir tepki veriyor olmak gerekiyor. Yani bu bir AK Parti eleştirisi de değil. Bu aslında kendimize yönelik, Türkiye'nin geçmişine yönelik ve şu anına yönelik bir öz eleştiri. Siyasi kültürümüz neden böyle gibi. Evet, işte şimdi çok tabii pek medyanın gözünden kaçan ama oldukça önemli bazı gelişmeleri de takip etmeye çalışıyoruz. İşte karınca kararınca bilince, özellikle İspanya'da mesela tamamen yatay bir şekilde örgütlenerek ve bütün demokrasinin sorunlarını tartışarak mahalle bazında örgütlenmelerle çözmeye doğru yönelik gelişmeler var. Atina'da da mesela büyük bir gene protesto gösterisi ve 50-60 yaşın üzerindeki kadınla erkekli insanların gayet medeni bir şekilde, yani pasif bir şekilde çıkıyor. Türkiye'nin önündeki işte altın fırsat aslında yeni anayasa süreci. Burada bu süreci eğer öyle bir kurgulanabilirse ki, daha önce de konuştuğumuz gibi, yani bu o tabana nüfuz eden şekilde, onu gerçekten tabanın görüşlerini alan şekilde bir şeyler yapılmaya çalışılırsa, o zaman hakikaten bir dönüşümün kapısı açılır. Çünkü şu noktada işte anayasal çoğunluk zaten AKP'nin derdi, onu elde edebilmek. Ve onun için iyice son dönemde bu tarz bu istemin dozunun arttırılması söz konusu. Böyle bir durum olduğu takdirde elimizde nasıl bir anayasa olacak? Yani AK Parti'den de dünyanın en kendi kendine demokrat yapısı olmasını bekleyemeyiz. Birazcık da bu zıt kutupların birbirini dengelemesinden vesaire kaynaklanıyor. Sonra işte de ekonomistin mesela eleştirilmesi. Niye böyle bir çağrı yapıyor vesaire, işte AKP'ye de destek değil köstek oluyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bir de ekonomist de şey oldu, bir siyonist propaganda aracı haline geldi. Ya, ekonomist bence muhafazakar bir dergidir. Ben ekonomisti okumayı severim ama en tek bilgi kaynağım olamaz. Yani bu açıdan ben eleştiririm ekonomisti de. Evet ama yani... muhalif hale düşmesi de bir komedi herhalde. Evet, ama yani siyasi iradeyi değiştirecek olan aslında gene tamamen kitlelerdir ve yani ben de katılıyorum, bu anayasa meselesi hayati önem taşıyor. Ama mutlaka yayılacaktır yani Mısır'da, Tunus'ta, Mısır'da, Suriye'de ve diğer ülkelerde de, özellikle Avrupa ülkelerinde de çok çok yankıları görülen şeyler. Mesela benim dikkatimden kaçmayı veren bir şey vardı. Mısır'da bir küçük bir haberdi, Anadolu Ajansı kaynaklı yeni, 10 bin semt sakini bir baz istasyonunun kaldırılmasını sağlamış. Tren seferlerini de aksatmışlar 7 saat boyunca. Şimdi bu Mısır'da ve başka ülkelerde kolay kolay yakın zaman öncesinde duyacağımız bir haber değildi. 10 bin mahalleli çıkıyor ve bir baz istasyonunun kendi sağlıklarına, çocuklarının filan zarar vereceğini düşünerek yapıyor ve birdenbire elde ediyorlar hakkı. Meselenin buradan geç. Çok basit düşünüyorum ben galiba. Nerede? Aslında çok benzer bir hikayeyi, tabii çok daha küçük çaplı olarak Elazığ için duymuştum ben. O mahallede baz istasyonunun kurulduğunda Kürt gençler bu sefer taşlıyorlar, ediyorlar, yıkıyorlar. Yenisi konuyor, tekrar yıkıyorlar. Polisle ciddi çatışmalar oluyor. Ve hiçbir arabuluculuk da kabul etmiyorlar. Mesela İHAD'in İnsan Hakları Derneği'nin yapmaya çalıştığı arabuluculuğu kabul etmiyorlar. O derecede artık polisle öyle bir emniyet güçleriyle aralarında öyle bir çatışma hali geliyor ki sonunda neyse bir şekilde o baz istasyonu zaten yani yapıla yıkıla vazgeçiyor artık otorite diyelim uğraşmaktan, yeter diyor. Ve sonuçta Kürt gençlerin istediği olmuş oluyor. Evet. Her siyasi görüşten Kürt gençler bu arada. Yani tek sadece işte BDP'li vesaire değil veyahut da başka değil. Yani hepsi bir arada örgütlenerek ortak olarak işte böyle bir şey yapıyorlar. Ama bir yandan da onların da artık baz istasyonu değil derdi. Tamamen baş kaldırmak. O evet. Anlamda benim istediğimin dışında yani benim fikrimi sormadan bir şey yapamazsın. Ben bunu istemiyorum bu mahallede ve sen bunu burada tutamazsın. Demokrasi evet. Hareketi işte evet yani. Bir sürü. Evet aynen öyle. İşte ama bunun böyle şiddetle olmaması lazım Türkiye'de. Keşke olmasa. Keşke bu çok daha yapıcı şekillerde ortaya konsa. Ama öyle bir inatlaşma söz konusu ki devlet tarafından ve devletin içine kim girerse o da bir şekilde bu düzenin parçası haline geliyor. Bunu şeyde de görebiliyorum. Mesela bu en son Suriye ile ilgili dış dünyaya yapılan, dış dünyaya profil olan bazı sözcüler oluyor. Bu işte Orta Doğu ülkeleri buna özellikle önem veriyorlar. Mesela İsrail'in son derece güzel İngilizce konuşan bir takım sözcüleri oluyor her zaman. Dış basınla konuşuyor olmak için diyelim. Aynı şekilde Suriye ile de ilgili böyle bir durum vardı. Son derece mükemmel İngilizce konuşan bir çok presentable bir kadın diyelim. Rim Haddad, bu işte Enformasyon Bakanlığı sözcüsü. Mesela geçen gün televizyondaydı. Ve aynı İsrail muadili Mark Regev var bir tane. Evet, o da sözcü. Evet, Mark Regev yani nasıl her zaman dert anlatacak diye ben böyle bir hallere giriyorum televizyonda onu seyrederken. Ya nasıl savunacak İsrail'i? Ne yapacak? Ne bahane bulacak diye. Hiç problem çekmiyor. Ben de bu hafta Mark Regev'le epey zaman geçirdik burada bu mikrofonlarda. Mark Regev değil mi? Meşhur Mark Regev. Yani hayatta yapmak istemeyeceğimiş. Rim Haddad da onun işte Suriyeli muadili olarak nasıl bir şirret ve şey şekilde Suriye'yi savunuyordu mesela geçen gün. İşte siz BBC'ye mesela işte konuşurken. Yani nasıl olup da göz göre göre ayan beyan bir takım şiddet eylemlerini savunabiliyorlar. Ben hala dediğim gibi kendi kendime inanamıyorum. İşte devlet söylemi böyle bir şey. Karşınızdaki son derece işte normal şartlarda oturup beraber konuşabileceğiniz biri gibi gözükse de o devlet ideolojisinin sahiplenmesi, yani dış görüntü önemli değil. Anlatabildim evet. mi? Şey diyor, devlet ideolojisi öyle bir kana giriyor ki birden insanlar zıvanadan çıkıyor. Niye bir devleti bu kadar savunursunuz? İnsani bir şey orada o kadar dram yaşanırken veyahut da o kadar insanlar acı çekerken bunu nasıl yaparsınız? Yani akşam nasıl rahat uyursunuz ondan sonra? Ben kesinlikle çözemiyorum. Böyle bir sorun yok. Evet galiba sürenin de sonuna geldik. Bu bakalım işte artık 3 gün kaldı bu son programdan sonra seçim sonuçlarını konuşuyor olacağız herhalde ve yeni bir dönem olup olmayacağını bütün değişiklikleri birlikte gözden geçirmeye çalışacağız. Her şey değişip son derece aynı kalacak herhalde. Evet. Plus ça change. Ama ben de bu seçimlerde ilk kez oy kullandım. Bunu da belirteyim. Hmm. Ama söylemeyeceğim. Bir dış Türk olarak gümrük kapısında kullandım. Güzel, heyecanlı oldu mu? Yani şimdi ne yalan söyleyeyim çok hevesli ve heyecanlı olmadı. Birazcık bu deneyimi yaşamanın kendisi heyecanlıydı. Biraz panik oldum. Çünkü nereye ne yapacağımı bilemedim falan filan. Elim ayağım dolaştı. Ama bunu da yaptım sonuçta. Tamam sormuyoruz zaten. Çok teşekkürler. Tamam görüşmek oldu. Üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın May. Basket mi konuşalım? Öyle yapalım çünkü hem Türkiye'de hem ABD'de iki önemli final serisi var. Önce Türkiye'den başlayalım. Türkiye Ligi'nin finalinde herhalde çok uzun yıllar sonra iki kulüp takımı var. Sponsor destekli iki kulüp takımı. Çünkü 20 yıllık bir dönemde hep eski ismiyle müessese takımı denen ya da şimdi şirket takımı diyebiliriz. İşte Ülker, Efes Pilsen, Tofaş gibi takımların Türk basketboluna hakim olduğunu, finallerde de karşılaştığını görmüştük. Bu sezon değişik bir tablo var. Hiçbir şirket takımı yok finalde. Böyle ilginç durum. Ve Fenerbahçe ile Galatasaray oynuyorlar final serisinde. Fenerbahçe zaten son yıllarda ülkenin desteğini aldığı için ya şampiyon ya finalist geçen 4 sezonda. Ve hani son yılların en iddialı işte iki takımından biri. En büyük bütçelerden birine sahip. Galatasaray ise 21 yıl sonra ilk kez finalde. En son 1990'da final oynayıp şampiyon olmuşlardı. İki takımın birbirine karşı final oynadığı son sezon ise 1984-85 sezonu. Yani 26 sezon geçmiş. Bu yüzden ayrı farklı önemleri var bu finalin. Yani bir işte ezeli rekabetin basketbola taşınması ki bir anda ilgi arttıran bir şey. Yani iki farklı salonda oynanıyor şimdi İstanbul'da. Salonlar, yani biletler günler öncesinden bitti. Salonlar tıklım tıklım dolu. Gazetelerde tam sayfa haber. Şu anda futbol sezonundan da çıktığımız için transferde de palavradan başka bir şey yok futbol transferlerinde. O yüzden tam sayfa, hatta bazen daha fazla yer ayrılıyor. Bir anda basketi gündeme getiren bir basketbolu. Böyle bir önemi var. Bir de işte şirket takımlarının belki hani devrinin kapandığının bir şeyi, daha Avrupa tipi, İtalyan tipi sponsorluğun geçerli olacağını gösteren bir durum. Yani bir kulüp takımı ve ona sponsor olan bir şirket modeli belki daha geçerli olacak. Yani bu tablonu gösteriyor biraz. Şimdi final serisine gelirsek aşağı yukarı yine 19 sezonlar uygulanan sistemlerde Türkiye'de normal sezonda olan maçlar da dikkate alınıyor. Karşılıklı maç kazandılarsa birer maç normal sezonda final playoff serisine ya da final serisine 0-0'lık beraberlikle başlıyor. İki takım, iki maçı da aynı takım kazanmış da 1-0'lık üstünlükle başlıyor. Normal sezonda da birer galibiyet almışlardı. Bu yüzden daha da güzel oldu. 0-0 ve 4 maç kazanan şampiyon olacak. Fenerbahçe normal sezonun lideri olduğu için final serisine 2 maçta kendi evinde başladı ve çok farklı kazandı o maçları. Rahat kazandı. Evet, her ikisini de büyük bir rahatlıkla kazandı. Evet, yani şöyle, birinde yani belki 10 dakika dinlenebildi Galatasaray. Öbüründe 25. dakikaya kadar kafa kafaya gitti. Hatta ikinci maçta Galatasaray ilk yarıda öndeydi. Ama sonra Fenerbahçe ağırlığını koydu. Normal şartlarda zaten Fenerbahçe'nin hani hem oyuncu kalitesi hem bu işe ayırdığı bütçeyle bu serinin galibi olması lazım. Sağ avantajı da var. Yani seri 7 maça kadar giderse 4'ünü kendi sahasında oynamış olacak. Son maç dahil. Böyle bir avantajı da var. Normal şartlarda Fenerbahçe'nin kazanması lazım ama Galatasaray hani beklenenden daha az direnç gösterdi iki maçta. Yani çabuk çözüldü maçlar. Üçüncü maç da dün akşam oynandı. Ve şimdi üçüncü ve dördüncü maçlar Galatasaray'ın sahası kabul edilen Abid İpekçi Spor Salonu'nda. Yine tamamen dolu tribünler önünde oynandı dünkü maç. Galatasaray daha üstün gözüktü. Hatta farkı 11-12 sayılara çıkardığım maçta mesela koparamadı maçı. Ve maçın sonlarında 4 sayı, 5 sayı öndeler. Fenerbahçe son 4 yılın maç tecrübesi, Avrupa Ligi tecrübesi bunları sahaya yansıtıp beraberliğe kalır. Maç uzatmaya gitti ve ancak uzatmada kazanabildi Galatasaray 4 sayıyla. Büyük bir zorlukla. 2-1 oldu yani vaziyet. Bu da normal bir sonuç diyebiliriz. Galatasaray'ın kendi sahasında bir maç kazanması beklenebilir bir şey, en az bir maç kazanması. Serinin 4-0 bitmesi de beklenemez. Hani böyle büyük bir seyirci desteği. Herhalde Galatasaray'ın işte 20 yıldır en iyi sezonunu geçirmesi. Yani normal sezonda da gayet iyilerdi. Ligi son haftaki bir yenilgiyle 3. bitirirler normal sezonu. Hani sergiledikleri tabloya uygun bir sonuç. Ama işte mesela kritik anlarda dün akşam normal süre biterken üst üste 4-5 ucumda yani skoru koparabilecek, farkı 6-7 sayı çıkarabilecek hücumları değerlendiremediler. Orada bazı kilit oyunculara sorumluluk alabilecek oyunculara ihtiyaç oluyor. O isimler mesela Galatasaray'da yok. Fenerbahçe'de var. İşte o da iki takım arasındaki fark diye nitelendirebiliriz. Dördüncü maç yarın akşam oynanacak. Yine Abid İpekçi'de. Yani Fenerbahçe'nin şöyle bir dezavantajı oldu. Tabii çok uzun bir sezon onlar için. Yani normal sezon Avrupa Ligi'nde 16 maç ve hani Türkiye Ligi'nin üzerindeki rakiplere karşı 16 maç, Türkiye Kupası, sonuna kadar gittikleri Türkiye Kupası. Uzun bir sezon ve yani sezon başından beri çok sakat verdiler. Hatta daha sezon açılmadan o Engin Atsür oyun kurucularından biri hiç oynayamadı. Widmer'ı kaybettiler sezonun ortasında. Yok. Final serisi öncesi böyle final serilerin hırslı ve kilit oyuncularından Amerikalı Terence Kinty yok. Eksikleri var. Kadro daraldı. Bu da tabii sıkıntı yaratıyor. Dün mesela Oğuz Savaş'ta 5 boy alıp çıkınca pota dibinde biraz çaresiz kaldılar. Böyle bir sıkıntı var. Yani iki takımı dengeleyen birkaç faktör oldu. Eğer Galatasaray yarın da kazanabilirse ilginç bir durum olacak. Yani her şey baştan başa 3 maçlık bir seriye çıkıyor gibi olacaklar yarından sonra. Yani kalan 3 maçın ikisini kazanan şampiyon olacak. Yani sonunun 7. maça kadar gitmesi atmosfer açısından, heyecan açısından iyi olur tabii. Çünkü yarın Fenerbahçe kazanırsa salı günü Sinan Erdem de onun da moraliyle muhtemelen 4-1'le bitirir seriyi. Yani o maçı da kazanır. Böyle bir durum söz konusu. Ama yani Türkiye'nin iki lider kulübünün hani basketbolda da bu düzeyde olmasının büyük bir heyecan kattığını söyleyebiliriz. Bir noktaya daha değinmek lazım. Fenerbahçe erkekler basketbolda da şampiyon olursa Türkiye spor tarihinde sanıyorum bir ilki gerçekleştirecek. 5 büyük takım sporunda birden şampiyon olmuş olacak. Daha doğrusu yani futbol, erkekler futbol, kadın erkek basketbol, kadın erkek voleybol. 5'te 5 yapacak. Türkiye spor tarihinde bir ilk, hakikaten büyük bir başarı olacak. Yani muhtemelen 3 vardır. Fenerbahçe geçen sezon zaten 4 yapmıştı futbol hariç. Bu sezon futbolu da katmış olacaklar eğer basketbolu kazanırlarsa tabii. Evet, bu maçları televizyon, parasız televizyonda veriyor mu? Vermiyor maalesef. Dijitürk'teki SporMax kanalı veriyor. Bu aslında basketbolla ilgili hani genel bir sorun. SporMax'in yayınları belki fena değil ama izleyeni tabii bir açık kanal, eski NTV gibi değil. Biraz finali televizyonda gözlerden ırak tutuyor. Yani bu normal sezon içi maçları için de söz konusu. Yani hani basketbola biraz daha kenardan ilgili spor sever hani özellikle aramıyor, ne diye soruyor, maçları izleme imkanı bulamayabiliyor. Bu bir dezavantaj. Belki final serisi hani şey grubuna, Karamet grubuna ait açık kanal, hani SkyTurk'tan falan yayınlanabilir diye düşünüyorum. Evet. Ama öyle bir yola gitmedi. Olmadı. Evet, gene de çok yani uzun bir süreden beri ciddi bir renk unsurunun gelmiş olduğunu söyleyebiliriz bu Fenerbahçe Galatasaray final, evet, final serisiyle. Ben hani basketbola dair ilk katıldığım dönem işte tam o dönem iki takım yatırım yapıyordu. İşte Paul Dawkins, Calvin Roberts en iyi Amerikalıları getiriyordu o dönem. Herhalde bütçeler bugünkünün belki 20'de biriydi. Belki daha da az. Ama müesses takım yani o zaman Eczacıbaşı, Efes Pilsen gibi takımlar şundan yakınıyordu. Biz oyuncu yetiştiriyoruz. Kulüp takımları kapıyor. Böyle bir tartışmanın olduğunu hatırlıyorum. Sonra 90'ların başında Eczacıbaşı o treni kaçırdı ama Efes Pilsen şunu keşfetti. Yani biraz para ayırır ve Avrupa'da da iddialı olurlarsa aslında tahmin ettiklerinden büyük bir tanıtım aracı olabilir basketbol ve hakikaten yatırımı birden arttırdılar, gaza bastılar. Kulüp takımları o bütçelere çıkamayınca tamamen değişik bir ortam oldu. İşte Ülker ona Efes Pilsen'e en büyük rakip takımı kurdu. Ağrı'nın, Tofaş'ın işte bir 2-3 senelik müthiş bir yatırımı geldi. Yani 90'ların sonunda şu durum vardı. Hani kulüp takımları tamamen figüran. Galatasaray Beşiktaş zaten öyleydi. İşte Fenerbahçe bir parça direnmeye çalışıyor. 3 şirket takımı aralarında kapışıyorlar. Böyle gün söz konusuydu. Yani 10-11 sezon sonra farklı bir tablo var. Ülker kulübü kapattı. Efes Pilsen kapatmanın eşiğine geldi. İsim değiştirdi ama başarısız. Tofaş'ta Kerhan bir yatırım yapıyor. Yani işte daha gençlere yatırım yapıyor. Hani o ligde de orta sıralar küme düşmeme oynayan bir takımı var. Şeyler daha başarılı. Kulüp takımları daha başarılı. Evet. Peki basketle devam edelim o zaman. Amerika Birleşik Devletleri'nde de NBA denen en önemli spor organizasyonunda sonuçlanıyor şu sıralarda. Evet, NBA'de de final serisi var. Tabii dünya basketbolunun gözü oradadır şu anda. Türkiye'deki gibi final serileri oynanıyor. İşte İspanya'da, Fransa'da pazar günü lig finali var. Orada tek maç. Erman Kunter'in çalıştırdığı şöyle takımı Paris'te Nancy ile final oynayacak. Ve üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmanın eşiğinde. Kunter de Fransa'nın bir numaralı basketbol koçu olmaya doğru gidiyor. Belki onu kısa bir süre sonra Fransa milli takımının başına bile getirebilir bu başarıları. Neyse ama gözler daha çok ABD'dir. Çünkü NBA finalleri var ve bu sabaha karşı 5. maç oynandı seride. Dallas'taki 5. maç. Ve Dallas Mavericks Miami Heat'i bir kez daha yendi. 3-2 önceki seride. Serinin en yüksek skorlu maçı oldu bu. 112-103 sanıyorum. Skor. Dirk Nowitzki serinin başından beri sakat bir orta parmakla oynuyor. Ona rağmen 29 sayıyla maçın en skoreri oldu bugün. Hani ne kadar fedakar, ne büyük bir takım oyuncusu olduğunu biliyoruz ama sakatlık falan dinlemiyor. 4. maçta bir de ateşli çıktı sahaya. Ona rağmen maçın son çeyreğinde kritik sayılar atıp maçı kazandırdı. 3-2 öndeler. Son iki maç Miami'de ama birini kazansa şampiyon olacak. Deplasman dezavantajları var. Tabii seriyi de özellikle Amerikan dergilerinde, Amerikan basınında hani Nowitzki'ye metiyeler var evet ama gözler daha çok LeBron James'in üzerinde. James geçen yıl kariyerinde önemli bir hamle yapıp ligdeki ilk takımı Cleveland'dan Miami'ye geçmişti. Yani serbest kalıyordu. Böyle bir karar verdi. Yanında Toronto'dan Chris Bosh'u da getirdi ve Miami'de zaten işte Dwayne Wade vardı, oranın yıldızı. İşte 3 yıldız bir arada şampiyonlar yürüyoruz ama hani o kararı açıkladığı televizyon programı, ayrılış biçimi büyük bir antipati yarattı. Yani Cleveland'da zaten işte hain damgasıydı. Onun dışında Amerika'da da böyle bir şey sevilmeyen takım damgasıydılar bu karar yüzünden. İşte eski basketbolcular hep eleştirdiler onları. Neden eleştiriliyor? Yani buradaki etik problem mi var? Nedir? Yani çok hani aslında günün durumuna ayrı çok bir şey yok. Yani oyuncular serbest. Hani bir hile burada yapmıyorlar zaten. İlk takımına sadık kalmıyor ama hani sporda bambaşka bir dönemdeyiz. İşte o takımda da 7 yıl oynadı. Bir final oynadılar. Ama bugünün sporcusu olarak kendine daha büyük pazar, daha büyük ekonomik bir gelecek arıyor ve elbette bir şampiyonluk da istiyor. İki tane iyi oyuncuyla bir araya gelip daha iyi bir kadroda mücadele etmek çok garipsenecek bir durum değil. Eski kuşak, yani Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird kuşağının oyuncuları şundan ele isterler. Biz kendi zamanımızda işte ben Larry'yi takıma mı çağırmıştım? Bir arada oynamayı düşünmezdik bile, birbirimizi yenmeyi düşünürdük gibi sözler söyledi mesela Magic Johnson. Tabii şu faktör var, o zaman NBA'de takım sayısı bugüne 7 takım daha az, 23 takım var. Ve yani belli takımlarda yıldız yoğunlaşması var. Yani Magic Johnson öyle diyor ama kendi oynadığı takım zaten yıldızlar topluluğu gibiydi. Yani Karim Abdul-Jabbar pivotta, Magic Johnson oyun kurucuda, James Worthy, Byron Scott. Hani müthiş bir takımdı zaten. Keza Boston Celtics öyle onların en büyük rakibi. Yani bugün böyle bir yıldız yoğunluğunu yaratabilmek çok kolay değil. Yani oyuncular daha fazla takıma dağılıyor tabii. Yani ne kadar Avrupalı da gelse böyle bir yıldız yoğunluğu yok. O yüzden o eleştirilerine biraz haksızlar bence. Hani haklı oldukları nokta, hani niye kendi takımında bir ortam yaratıp şampiyon olmuyorsun? O da bir tek tabii şeye bağlı değil, bir oyuncuya. Yani takım kimleri takas edebiliyor, kimleri alabiliyor, onunla ilgili bir durum. Şimdiki eleştiri ise asıl oyununa yönelik. Yani final serisi ve James ipleri eline alıp hani kritik anlarda ortaya çıkıp maçı kazandıracak sayıları atmalı. Top son dakikalarda en heyecanlı anlarda, en çekişmeli anlarda onun eline gelmeli. Ama böyle durumlarda mesela fazla pasör davrandığını, hani kendi sayıya gitmek yerinde hep asist aradığını ve hani biraz çekingen davrandığını söylüyorlar. Dördüncü maçta sanıyorum son 22 hücumun yarısında ya da yarısından fazlasında eline top değmemiş LeBron James'in. Hani NBA'de alışkanlık biraz yıldız sistemine dayalı olduğu için nedir? İşte top Michael Jordan'ın eline geliyor. Her hücumda bir kere değecek. Hücumların yarısını, belki fazlasını son çeyrekte, maçın son 6-7 dakikasında o kullanacak ve hani gereken sayıları atıp maçı kazandıracak. Alışık olduk olunan sistem bu. O yüzden hani belki bu ayak kırıklığı var. Şimdi 3-2 yenik duruma düşünce artık yumurta kapıya dayanmanın da ötesinde, yani bir daha maç kaybetme şansları yok. Şampiyonluktan olacaklar. Eleştiriler daha fazla olacaktır. Dün akşam ya bu sabaha karşı galiba 19 sayı atmış. 10 rebound, 10 asist. Fena asistlik değil ama beklenen şu herhalde. 35 sayı, işte 15 rebound, 10 asist. Ama triple double yapmış değil mi? Yapmış zaten, evet. Ama hani sayı, attığı sayı ve son dakikalarda aldığı sorumluluk az bulunuyor muhtemelen. Evet. Bu yani Avrupa değil, tamamen Amerikan sisteminin. Şey, Avrupa'da bir koç zaten buna izin vermez. Yani biz alsın, evet. Son 10 topu kullansın, 20 25 sayı atsın, maçı kazandırsın. Hani çok rahat bu Türkiye Ligi finalinde de görebilirsiniz. Çok daha antrenörün, kenardaki antrenörün hakim olduğu bir sistem. Dün akşam da mesela son dakikaları izlerken yani sahanın içinde artık iki takımın antrenörleri, Spahiye ile Oktay Mahmudi, hani savunmada bilhassa işte eller kalksın, adam kaçmasın diye uğraşıyorlar. NBA'de yani elbette antrenörlerin ağırlığı var, takımı kuran onlar, sahaya 5 oyuncu süren onlar, ama düdük çaldığı anda artık biraz hele son dakikalarda iş oyuncularda bitiyor. Böyle ilginç durum. Bakalım LeBron kariyerinin yani 8. sezonunda kariyerinin ilk şampiyonu ulaşacak mı? Cumartesi ve salı günü son iki maç Miami'de. Kendi sağlandılar aslında. Yani kazanmaları da çok anormal olmayacak. Sadece işte geriye düşmenin artık bir avansları olmamasının yarattığı bir stres olabilir. Evet, ben Nowitzki'yi çok etkili ve iyi bir sporcu olarak beğendiğim için onun takımını tutuyorum. Bir de belki onun son şampiyonluk şansı olabilir. Evet. Nowitzki'nin. Yani Nowitzki 33 yaşında oldu sanıyorum. Yani ligde mutlaka daha oynayacaktır ama gelecek sezon bu performans olur mu? Takım onun için. Emin olamıyoruz. Çok genç. Oyun kurucu Jason Kidd 38 yaşında. Evet. Yani 5-6 yıl önceki gibi oynayamıyor. Yine etkili. Asistlerini yapıyor ama aynı seviyede olmayabiliyor tabii. Evet, peki bir de basketten sonra bir de spor olup olmadığı birazcık tartışmalı, bir hayli tartışmalı olan bu Formula 1'den de bahsetmek istiyorduk. Yani bu ertelendi falan, Bahreyn'de Grand Prix Ekim'de yapılacaktı galiba ama şimdi yapılmıyormuş. Ama özellikle de ilginç bir direniş, yani yarışçılardan da bir şey gelmiş olduğu yolunda ilginç bir haber vardı dün, gördüm Herald Tribune'da, Robert McCain. Normalde Bahreyn Manama'da oluyor değil mi galiba? Bahreyn yarışı bu sezon ilk Grand Prix'siydi. Yani Avustralya'dan önce. Evet. Ama oradaki işte iç karışıklık sebebiyle herhalde yani yarışa 10 gün kala falan iptal oldu yarış. Erteleme değil, iptal kararı açıkladı Dünya Otomobil Federasyonu. Ve hani sezonun başlangıcı ileri atılmış oldu. 2 hafta sanıyorum. Öyle bir karar ve hani 2011 için yapılmayacak artık. Seneye kaldı düşünüyordu ama tabii biraz Dünya Otomobil, biraz da Formula 1'in yönetimi hep şeyin peşinde, yani işte daha fazla yarış olsun, daha fazla para, yani şeyi düşünün, son 15 yılda Formula 1 sezonundaki artan yarış sayısını, yani 14-15'lerden 20'lere geldik. Her sene bir tane arttıra arttıra, özellikle Asya'ya yayılarak, bu sigara, Avrupa'daki sigara reklamı yasaklarından sonra yarış sayısını şeye kadar çıkardılar, 20'lere. Yani Avrupa'dan biraz fedakarlık edildi ama bazı klasik yarışlardan klasik yarışları iptal etme imkan yok. Yani Monaco Grand Prix'sini her zaman tutacaksınız elde. Sayı yükseldi. Şimdi sezon işte Bahreyn'de işler biraz yatıştı, ayarladık diye Grand Prix'i bu sefer sezonun sonuna eklediler. Yani herhalde 2 hafta, son 10 gün içinde alınan bir kararla birden sezonun sonunda belirli verdi Bahreyn Grand Prix'si. Ama bir şeylerden, takımlardan itiraz var. Yani herhalde oradaki yani ülkedeki güvenliğin sağlığına pek inanmıyorlar onlar. En azından şu anda daha evet, yani inanılmaz şeyler. Manama'daki bütün meydanın heykeli de yıkıp her şeyi dağıttılar, yok saydılar, orayı tahrip ettiler, yeryüzünden sildiler yani. Tahrip meydanı oldu yani orası. Tahrip meydanı oldu. Fakat ilginç şeyler de var. Mesela Avaz Org, zaman zaman takip ettiğimiz, hı-hı, önemli şeyde 450 bin imza toplanmış internet üzerinden, iptal edilsin ilan diye, çünkü insan hakları kaygıları dolayısıyla. Bir de ilginç bir şey çıkmış, rapor sızmış, bir böyle soruşturma delegasyonu gibi bir şey Bahreyn'i geçen hafta ziyaret etmiş şey adına, yani Formula 1 yarışını düzenleyenler adına. Ve yani olağanüstü hal kalkıp işte protestocular da dönünce, fakat rapor şöyle, Carlos Gracia diye bir adam, önemli biriymiş zaten. Bahreyn Kralı'nın tayin ettiği adam, atadığı adam, hiçbir insan hakkı çiğnenmediğini söylemiş. Böyle muhalefet mi, ne muhalefeti, yok böyle bir şey demiş. Bir grup işte insan yapıyorlardı filan demiş. Sonra Gracia da raporunu bu esaslar üzerine düzenlemiş. Genç insanlar tekrar istiyorlar yarışın yerine getirilmesini. Ve ben de işte tam bir sükunet, istikrar, tamamen normale döndü diye yapmış. Süt liman. Süt ortalık diye. Mis gibi ya, gezdim, meydanda hiçbir şey yok. Aynen öyle, gördüğüm demiş, açık bir hükümet, şeffaf, opozisyon, yani hükümet, muhalefete de tam görüşme hakkı tanıyor filan. Gayet iyi derken ama olmamış sonra birdenbire. Bir yedik, bir içtik, bir yedik falan. Aslında Formula 1'in durumunu geçen hafta konuştuğumuz FIFA'nın durumuna benzetebiliriz. Tamamen böyle ülkeler üstü bir küresel şampiyona bu. Ve hani gitti, yapıldığı ülkelerde bir sürü şey ister. Ayrıcalık, hani o ülke vatandaşlarının faydalanamadığı bir sürü ayrıcalık ister. İşte araçlar, malzemeler, işte gümrüksüz geçer. Onun çünkü o ülkeye gelirken işte hafta başı gelir. İşte takılmadan geçmesi, hazırlıkların yapılması için bir aksilin olmaması gerekir. Giderken aynı şekilde. Bir dönem, 10 yıldan fazla olmuştur, Sunday Times, bu gümrük işlemi olmadığı için Formula 1 konteynerların içinde uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını iddia etmişti. Hiç şaşırtmaz tabii yani. Mesela, tabii sonra doğrulanamadı yani, Times'ın şeyiydi. Formula 1 yönetimi tabii böyle bir şey yok falan diye yalanladı ama hani eğer hani bir takımı, o zaman takımlar değişti tabii zaman içinde. Bir takımı korsan olarak böyle kullanan bir kaçakçı varsa iyi bir yol keşfetmiş demektir. Evet. Ve işte Bernie Eccleston, yani gibi, aynı FIFA başkanı Blatter gibi. Hani Grand Prix veririm ülkenize, yılda 25 bin alırım, şöyle bir pist isterim, işte efendim 150 bin seyirci olacak, bilet gelirinin şu kadarını alırım, işte ülkeye gelirken hiçbir kısıtlama istemem. Aynı FIFA Dünya Kupası düzenlerken nasıl davranıyorsa gibi, evet, sömürge valisi gibi. Eccleston hani kendisi de ciddi bir otoriter eğilimleriyle, hatta onun ötesine geçen eğilimleriyle de tanınan, Hitler hayranı, bir de seks rezaletleriyle de. O Eccleston değil, o otomobil şeyinin başkanı Max Mosley'di. Ha, Mosley'di değil mi? Yani bir ara şey diyelim hani, dünya motorsporlarını yöneten iki kafadar değil mi? Max Mosley uzun yıllar Dünya Otomobil Federasyonu'nun başkanlığını yapmıştı. Babası galiba özellikle şey herhalde İngiltere Başbakanı Chamberlain mi? Herhalde Neville Chamberlain döneminde bakan falan galiba böyle ama Hitler'le hani Almanya İngiltere arasında ittifak olmasını yeğleyen bir bakan galiba. Sonra evet bir skandallar bir şeyler oldu, o istifa etti orada. Devreden çıktı. Şimdi mesela en azından şeyin başında Dünya Otomobil Federasyonu'nun başında Jean Todt var hani. Ferrari takımında direktörlük yapmış bu işin içinden gelen birisi. Çok içinden gelen birisi yani. Evet. O bir artı olabilir ama Eccleston'un şeyleri devam ediyor. Bir yandan da işte Formula 1'in satılacağı yönünde bir şeyler var. Murdoch'un News Corp'u öyle bir göz dikmiş durumda. Yakışır. Şey bu arada yalnız itiraz yani Eccleston açıklamış şey olmayacağını artık yapılmayacağını bu itirazlar karşısında yarışın Bahreyn ayağının. Fakat şey buna itiraz muhalefettekiler çok sevinmişler buna tabii. Fakat bazı itirazlar da gelmiş. Çok iş kaybedeceğiz demiş mesela bir. Hemen emin olmayalım daha yarışa yani o açık ilk açıklanan muhtemel tarihe 5 ay var aşağı yukarıda. 4,5-5 ay. Hani 1,5 ay bir değişiklik daha olabilir yani şaşırmam. Evet. Turizm, bakın, turizm sektörü çok kayıplı çıkar bu işten diye itirazlar başlamış. Yoksa insan hakları ise o zaman Çin'e de vermeyelim filan diye yazmışlar. Böyle de bir haber vardı. Peki bitirebiliriz herhalde bu durumda. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, programın da sonuna geldik. Bu haftaki son Açık Gazete'yi de bu şekilde bitirmek üzereyiz. Bitirmeden önce pazara seçim var, onu hatırlatalım. Unutmuş olanlar varsa diye. Ve seçimlerde de herkesin en beğendiği parti, grup ya da adayın seçilmesini dilediğimizi söyleyelim. İyi bir mesajla bitirelim işte. Ve Cole Porter'ın 120 yaşında olacaktı eğer bugün Amerika'nın yetiştiği en büyük bestecilerden caz ve popüler müzik dalında şarkı yazarı Indiana'da doğmuştu 1891'de yani 120 yaşında olacaktı 1964'te hayata veda etmişti. Çok tanınan en önemli bestecilerinden biri Cole Porter. Onu anmak için de Ella Fitzgerald Sings Cole Porter Songbook'tan bir parça seçtik. Let's Do It adlı parçasıyla da size veda ediyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Bees do it, even educated fleas do it, let's do it, let's fall in love. In Spain the best upper sets do it, Lithuanians, and let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines. without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it. Let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay. Their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though shocks him, I know. Why ask if Shad do it? Way to bring me Shad and Roe in shallow shows. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it. Let's fall in Açık Gazete.